NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte heeft in Istanbul naar eigen zeggen een heel positief gesprek gehad met de Turkse president Erdogan. Hij hoopte met het door hem zelf betaalde bezoek aan Erdogan steun te krijgen voor zijn kandidatuur als secretaris-generaal van de NAVO, maar die kreeg hij nog niet. Erdogan sprak eerder ook met de Roemeense kandidaat Johannes. De vergoeding voor zorgmedewerkers met long-covid gaat toch omhoog. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid komt daarmee tegemoet aan de eis van de Kamer. Die vindt dat het kabinet ruimhartiger moet zijn voor zorgmedewerkers die hard hebben doorgewerkt in de tijd dat er ook nog nauwelijks mondkapjes voorhanden waren en toen chronisch ziek zijn geworden. Ziekenhuizen hebben steeds meer moeite met de toestroom van patiënten met meerdere chronische ziekten. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Vaak moeten ze door meerdere specialisten worden behandeld. En die samenwerking gaat niet altijd goed. En Koningsdag is in Utrecht al begonnen met de vrijmarkt. Die traditie is al enkele tientallen jaren oud. Vanaf 6 uur 's avonds mogen in Utrecht spullen worden verkocht op aangewezen plaatsen. En er zijn ook buitenfeesten. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. 8:30, goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Een half uur geleden is Willem II begonnen aan de wedstrijd tegen FC Groningen. Hangt een hoop vanaf, want de Tilburgers kunnen vanavond promoveren. Chris Wobbe. Ja, daarvoor moeten ze winnen, Suze. En het staat 0-0. Geweldige sfeer in het Koning Willem II-stadion, waarin Groningen toch wel de meeste kansjes weet af te dwingen. Eén groot moment, dat was Postema, maar die stuitte op Joshua Smits. 0-0 in Tilburg bij Willem II, FC Groningen, minuut 31. Ook in het volleybal is het spanning en sensatie. Vanavond kan duidelijk worden wie er met de landstitel vandoor gaat bij de mannen. Wordt het Dynamo of Orion, Krijn Schuitenmaker? Ja, als Orion wint, dan komen ze op een 3-1 voorsprong in de best-of-5-serie. Maar de thuisploeg Dynamo is heel goed gestart. De eerste set leverde een 25-21 stand op voor de ploeg van Redbad Strikwerda. Als zij winnen, spelen ze zondag nog een vijfde wedstrijd. Kortom, het is spannend in Apeldoorn. En vanaf 9 uur hebben we natuurlijk ook ons wekelijkse nieuwsforum, dat dit keer in het teken staat van het Koningshuis. Terug naar Chris Wolbe bij Willem II Groningen. Meeste kansen voor Groningen, dus is het een leuke wedstrijd. Nou, het is een hele spannende wedstrijd. Er hangt zoveel vanaf. Degene die toch het competitieprogramma van de keukenkampioendivisie van dit jaar heeft samengesteld, die moet toch helderziende gaven hebben. Het is zo ontzettend spannend. Willem II, koploper, 74 punten. Op de tweede plaats Rode JC met 71 punten. Groningen dan met 70 punten op de derde plek. En Dordrecht met 66 punten op de vierde plek. Zij mogen alle vier nog hopen op 2 promotieplekken. 2 plekken die toegang geven tot de eredivisie. En het leuke is, in die laatste speelronde spelen alle 4 die ploegen nog tegen elkaar. Nu dus Willem II tegen FC Groningen. Het is eigenlijk heel makkelijk voor Willem II. Winnen is promoveren. Groningen moet sowieso een resultaat halen in Tilburg om te mogen blijven dromen van promotie. Want de laatste wedstrijd wordt afgewerkt in Groningen tegen Roda JC. En Groningen is gewoon iets beter, iets vaster aan de bal. Het gaat wat makkelijker allemaal. Het is echt te zien dat Willem II toch echt wel met kampioensstress kampt. Kampioenskoorts toch wel. Promotiekoorts zoals je dat zou willen. De hele dag al hangt er een gespannen sfeertje in Tilburg. En ook ruim voor de wedstrijd waren de tribunes al gevuld. En werd er al gejuicht, gezongen, gezwaaid met sjaals, vlaggen allemaal. Maar ja, zodra dan de bal rolt, dan wordt het hoe langzamer, hoe langer, hoe stiller eigenlijk wel. Want dan neemt die spanning gewoon de overhand. En dat was duidelijk te zien aan het spel van Willem II. Dat in speelronde 26 een voorsprong had van 7 punten. Maar de laatste 3 wedstrijden telkens op achterstand kwam. Telkens werd er net niet verloren. Vorige week bijvoorbeeld in de 92e minuut op het allerlaatste moment gelijk gespeeld in Maastricht tegen MVV. Toch nog een puntje uit het vuur weten te slepen. En dat zorgt ervoor dat deze wedstrijd ertoe leidt dat als Willem II weet te winnen, promotie een feit is na 2 toch lange jaren in die vervoerde keukenkampioendivisie. Beide ploegen hebben hetzelfde profiel eigenlijk dit seizoen. Rond de herfst stond Willem 2-15e, Groningen 13e. Wat is nou eigenlijk de gamechanger geweest voor de Tilburgers? Dat is de komst van de Belgische trainer Peter Maas. Terwijl nu Groningen in de diepte gaat. Nee, het is Van Bergen die buiten spel staat en wordt afgevlacht. Dat gaat even niet door. Peter Maas, de Belgische oefenmeester. En hij zet een aantal zaken om. Zorgde voor een goede sfeer. En Willem II begon te winnen. Groningen had eerst wat moeite met Kevin van Veen, de spits, overgekomen uit Schotland. Maar dat boterde niet helemaal. Van Veen ging terug naar Schotland. En Groningen koos voor wat jeugd. En daarna 26 wedstrijden. Slechts één keer verlies door FC Groningen. Die gewoon goed in vorm zijn. 34e minuut, 0-0, Willem II, FC Groningen. De strijd om de landstitel. In het volleybal is in volle gang. Dynamo tegen Orion. Ja, mooie voetbalsfeer horen we al daar in Tilburg. Krijn, hoe is dat in Apeldoorn? Mooie volleybalsfeer ook? Ja, mag je wel zeggen. Mag je wel zeggen. Want er wordt getoeterd, er wordt getrommeld, er wordt geschreeuwd. En af en toe wordt de adem ingehouden door de supporters van beide ploegen. Want er zijn ook behoorlijk wat supporters uit Doetinchem meegekomen met Orion. Zij kunnen immers vanavond al de landstitel binnenhalen. Maar verloren wel de eerste set in wedstrijd 4 dus op het landskampioenschap. Nou, de eerste 3 waren al thrillers. Allemaal 5 setters. De eerste 2 gewonnen door Orion. Woensdagavond konden ze thuis de titel gaan veiligstellen. Dat lukte niet. Kwamen wel op een 2-0 voorsprong. En ik moet eerlijk zeggen, in die tweede set leek Dynamo wel rijp voor de slagbank. Maar uiteindelijk kwamen ze op 2-1 en 2-2. En wonnen ze de wedstrijd nog met 3-2. Een fantastische prestatie voor de ploeg van Redbad Strikwerda. En in die eerste set zag je meteen de ontspanning bij Dynamo. Het liep lekker. Er werden grapjes gemaakt in het veld. En dan zie je gewoon dat het loopt bij zo'n ploeg. En die pakt het eerste set met 25-21. En in de tweede set is het allemaal anders. Want nu staat de ploeg uit Doetinchem op een 8-4 voorsprong. En het is Kais Lassalo, de man die de meeste punten binnenhaalt bij iedere wedstrijd in deze serie om de landstitel. Hij mag gaan serveren. Kais Lassalo, de lange fin, 2,3 meter is hij. En een harde service, maar dan is daar het antwoord. Komt van Erik van der Schaaf. Nou, we hebben toch al een paar fantastische rallies gezien. In de laatste lange rally ging het punt naar Orion. Het was een Tsjech die het punt binnenhaalde. Lobos Bartunek. Maar dit keer is het punt voor Dynamo. Het is Michael van Zeist. Hij juicht, de middenaanvaller van de ploeg van Redbad Strikwerda. Nou, het is spannend. Het is Dynamo dat een klein beetje terugkomt nadat die bal keurig werd binnengehouden in eerste instantie. 5-8. 3 punten verschil dus in het voordeel van Orion. Goeie voetbalsfeer in Tilburg, goede volleybalsfeer in Apeldoorn. Edwin Cornelis, hoe zat het met de turnsfeer in Rimini? Nou, die zat er ook wel lekker in. Ja? Ik hoorde zelfs Nederlandse klassiekers voorbij komen. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht en zo. Ja, klonk you allemaal can run, but you can't hide. Hè? Meteen sfeer. Ja. Want in Rimini is de strijd om de Europese turntitels bij de mannen losgebarsten. Alle Nederlandse ogen waren gericht op Laurent de Munck. Die plaatste zich als derde voor de finale op voltige en mengde zich ook in de strijd om de medailles. Ja, hij deed het goed, hè? Hij deed uitstekend, want hij pakt een zilveren medaille. Dat was wel echt, ja, zo'n voltigefinale is altijd wel fascinerend. Het kan ook een enorm foutenfestival worden. En daar leek het een beetje op uit te draaien. De nummer 1 in het klassement na de kwalificatie, dat is Oleg Vernaev. Dat is een hele ervaren turner uit Oekraïne. Is er een tijdje uit geweest door een dopingschorsing notabene. Maar is weer terug. En die had zich meteen al in die kwalificatie indrukwekkend getoond. Maar die viel er vanaf. En zo zagen we nog een aantal concurrenten wegvallen. Ja, dan ga je toch denken, wat is er mogelijk voor Laurent de Munck? Hij zat een beetje achter in het veld. Kwam als een van de laatste in actie. En liet eigenlijk een hele goede oefening zien. Af en toe even die benen wat uit elkaar. Dat is dan wat aftrek. Maar hij bleef er goed op. Hij zette dan de leidende score op een gegeven moment neer. Dan kwam nog Reece McLennigan. Dat is echt een fenomeen uit Ierland. Echte voltige-turner ook. Nou ja, die was echt zo goed. Daar was geen kruid tegen gewassen. Dus die was net wel wat beter dan, nou ja, wel gewoon een maat beter dan Laurent de Munck. Maar die zilveren medaille, die heeft hij toch maar mooi in de pocket. Ja, en dat na een wel wat mindere periode. Ja, zeker. Hij is natuurlijk doorgebroken in 2022. Toen pakte hij op het EK ook een zilveren medaille. En ja, dat was wel echt een soort van bevestiging voor hem. Hij heeft lang getwijfeld. Moet ik doorgaan met turnen? En kan ik dat op topniveau doen en zo? En hij zag dat bekroond met een zilveren medaille. Daarna kwamen de moeilijker tijden voor hem. Want ja, dan moet je het gaan laten zien ineens. Iedereen houdt rekening met je. Zeker omdat hij ook wel echt de moeilijkheid heeft om zich te meten met de wereldtop. Maar bijvoorbeeld bij een WK, dan ging het net mis bij de afsprong. En dan stond hij weer met lege handen. Ging toch wel een beetje ook, denk ik, in het hoofd zitten. Dus voor hem zal het een hele fijne bevestiging zijn dat het nu weer wel lukt. Hij is weer terug. Hij is weer terug, ja zeker. Heel mooi. Naast de voltige stonden er nog 2 finales op het programma. Vloer en ringen. En op dat laatste onderdeel werd er vooral reikhalzend uitgekeken naar een Griekse finalist, begreep ik. Waarom is dat? Ja, dat is Eleftherios Petrounias. En je zou het een soort Griekse god kunnen noemen op de ringen. Want die man die heeft zo'n indrukwekkende erelijst. Dat is echt niet normaal. Hij is 33 jaar. Hij is al eens wereldkampioen geworden. 3 keer zelfs Olympisch kampioen geworden. En hij heeft al 6 Europese titels behaald op ringen. Hij kon recordhouder worden als hij voor de 7e keer Europees kampioen zou worden. Want niemand is vaker Europees kampioen geworden dan dat. Nou ja, en dat lukte hem, want het was echt een indrukwekkend optreden. Ja, die man die straalt ook zoveel uit. Ik moet ook heel erg lachen. Hij heeft allemaal van die kunsttanden. En dan hangt hij in die ringen en dan lacht hij even die tanden bloot. Zo van, ik kan het goed, weet je. Maar, wat een zelfvertrouwen ook dan. Ja, dat is ook wel echt ringenturnen hoor. Dat je soms zie je ze ook wel zo'n knikje doen, weet je wel, van de macht. Of ik heb ook wel eens een Chinees gezien, die ging zo met zijn nek rollen zo. Maar hij doet het dus met zijn pro-dance smile. En ja, hij maakt het gewoon echt fantastisch af. En dat zegt echt alles over zijn staat, dat hij dus inderdaad voor de 7e keer Europees kampioen wordt. Alleenhouder qua record is. Dus eigenlijk de beste turner van Europa is op ringen. Maar eigenlijk ook gewoon als je kijkt naar de gouden medailles in zijn algemeenheid. En ja, dat belooft wat voor de Olympische Spelen, want daar gaat hij ook naartoe. Ja, want is dit EK ook bijvoorbeeld voor de Nederlandse troef Laurent de Munck dan ook een belangrijke graadmeter voor de Spelen? Ja, ik denk dat het dan ja, te snel? Nou, voor het zelfvertrouwen zal het zeker wel heel goed zijn inderdaad, want hij neemt dit gevoel wel mee. En ja, ze kijken natuurlijk niet alleen maar naar hoe verhoud ik me in Europa, maar ze kijken ook naar de scores die ze neerzetten. En dat zijn echt wel scores dat je mee kan doen met de wereldtop. En dat geldt voor Laurent de Munck en voor die Petrunias ook. Die Petrunias die moet op ringen gaan afrekenen met die Chinezen, maar ik denk dat hij er wel op gebrand is om dat te doen. Ja. Heel kort, laatste. Wie ging er nog op de vloer met goud aan de haal? Dat was een Brit. Luke Whitehouse is zijn naam. Eigenlijk een totaal pakketje, die Luke Whitehouse. Want hij kan heel moeilijk turnen, maar hij doet het wel heel beheerst. Dus hij voert het ook nog eens netjes uit. En dat is eigenlijk waar het in turnen om gaat. Wat nog opvallend was overigens. De nummer 2 is de regerend wereldkampioen. Dogopjat uit Israël. Die maakte 1 stapje over de lijn. Dat kost je 1/10 van een punt. En dat was nou precies het verschil tussen goud en zilver. Want hij miste het op 33.000ste. Au. Edwin Cornelissen, dankjewel. Jij krijgt die lach niet meer van mij. Het zit helemaal in mijn hoofd. Het klonk in Rimini en het zal ook klinken, vermoed ik zo. Koningsnacht, ook voor Joram, merk ik. Ja, ik begin gewoon te zingen. Het is 8:30 geweest. Het zal ook klinken in Tilburg, denk ik zo, als Willem II vanavond wint en dus promoveert. Maar zover is het nog niet, Chris Wobbe. Nee, inderdaad. Maar de scenario's die worden al ontrold hier hoor, ook voor de wedstrijd. Want ja, het Koning Willem II stadion. Natuurlijk de koninklijke Willem II hè, uit 1896. En dan ook nog Koningsnacht. Hoe mooi zou het allemaal zijn? Maar ja, je kunt erover fantaseren. Je kunt ervan dromen. Je kunt al die scenario's bedenken. Het gaat om de realiteit. En die leert dat FC Groningen zojuist de tweede aardige mogelijkheid wist te creëren. Door een fout van centrale verdediger Behunek van Willem II. En toen was Tom van Bergen weg. En die schoot meteen met zijn slechte linker in de korte hoek. En daar lag Joshua Smits in de weg. Tweede mogelijkheid voor FC Groningen dus gezien. Ingeleid door een fout van Willem II. En ja, wie maakt nu de minste fouten? Wie durft er het meest? Nu is Van Bergen weer in balbezit aan de linkerkant van het veld. FC Groningen valt opnieuw aan. Terug dan naar Marvin Peersman. Groningen speelde natuurlijk ook nog in de halve finale van het beektoernooi. Tegen Feyenoord kwam brutaal op voorsprong in de Kuip. Speelde een goede wedstrijd. Die wedstrijd gaf heel veel vertrouwen aan de mannen van Dick Lukien. Die hebben ook het meeste van de bal gezien. Hebben ook het meeste balbezit. Het voetbalt allemaal wat makkelijk. Het is Groningen dat speelt met 4 middenvelders. En die gaan vaak zwerven. En daar heeft Willem II het gewoon moeilijk mee. Nu is het FC Groningen dat opnieuw in balbezit is gekomen. Met Marco Rente, centrale verdediger, ingespeeld op Van Bergen. Kan niet controleren, maakt daarbij een hensbal. En dus is de vrije trap voor Willem II. Gaan we naar de slotfase van de eerste helft. Overigens een andere wedstrijd in Amsterdam gespeeld. Jong Ajax tegen Roda JC, de nummer 2 van de keukenkampioendivisie. Daar staat op dit moment 1-1. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Agda en de Munich, morgen wordt fantastisch. Volleybal, Dynamo Orion. Ja, tweede set, een heel ander beeld dan de eerste set, of niet, Krijn? Ja, want Orion staat op een 20-10 voorsprong. 10 punten verschil dus in het voordeel voor de ploeg uit Doetinchem. En het was ook een beetje zoeken voor het team van Dirk Sparidans in de eerste set. Werd veel gewisseld. Maar ja, wat wil je? Dit is wedstrijd 4, 7 dagen. 4 wedstrijden en allemaal 5 setters tot dusver gespeeld. En ja, nu dat zoeken voorbij is, zie je dat het gaat lopen bij Orion. Dat is Lebos Bartunek, de Tsjech, die in één keer heel goed gaat spelen. En Tom Koops. Speelt er dus verder een hele goede wedstrijd. En Koops, ja, dat is een van de belangrijke spelers van Orion. Maar die is geblesseerd geraakt aan zijn enkel in de derde wedstrijd in de halve finale serie. Eergisteren kwam hij al voorzichtig een klein beetje terug. En nu speelt hij toch echt sterren van de hemel. Koops die dus weer in de ploeg is en lekker meedraait. En ook de laatste belangrijke punten waren van hem. Nu is de bal daar in het spel met aan het net. Wordt op Boer goed gedaan. Dan komt de setup weer van de kant van Dynamo. En dan wordt die bal opnieuw door Lomas Bartunek opgepikt. En dan komt daar de aanval van Orion. Maar de bal wordt niet over het net gespeeld. En zo komt Dynamo weer een klein beetje dichterbij. Is het 12-20. Nog altijd ruimschoots. Orion aan de goede kant van de score. Chris Wobben bij Willem II tegen Groningen. Waar het spel even stil ligt. Ja, Luciano Valente moet eraf. Middenvelder van FC Groningen heeft toch heel veel last. Ik denk van de liestreek of misschien wel de heup. Kan niet verder. En dus moet Groningen gaan wisselen. Rui Mendes, Portugees, kwam over van FCM. En net zoals Dick Lukien te meegenomen. Die gaat invallen. En dat gebeurt allemaal in de blessuretijd alweer. We krijgen 2 minuten extra tijd. Valente moet er dus eerder af. Geblesseerd. De eerste wissel is dus noodgedwongen aan de kant van FC Groningen. Rui Mendes dus vlak voor rust komt het veld in. Net lag het spel ook al eventjes stil. Omdat Matthias Verret, de Belgische middenvelder van Willem II, een schot wilde blokken van Leandro Bakuna. En die Bakuna die schoot echt voluit vanaf een meter of 25. En de arme Verret kreeg de bal op een plek waar het nogal gevoelig was. En nog steeds wel ongetwijfeld zal zijn bij Verret. Maar de wedstrijd lag toen ook een paar minuten stil. Daarna heeft Verret wel de ene na de andere mooie paas gegeven. Dus misschien heeft het hem wat geactiveerd. In ieder geval kan Valente niet door. En staat Verret er nog wel op. Heeft Groningen de bal en speelt het achterin rond. Net een gevaarlijk moment aan de kant van Willem II. Het was Dodeman. Middenvelder vanaf de rechterkant van het veld. Harde scherpe voorzet. Niemand om er tegenaan te lopen. Ook niet Jerdy Hilterman, de topscorer van Willem II. 16 doelpunten. Hilterman die toch een opmerkelijk carrièreverloop heeft gekend. Terwijl nu Groningen naar voren toe komt met Peersman. Maar dan is het Willem II dat de bal snel over de zijlijn trapt. Die Hilterman die begon dus bij Emmen. Ging daarna naar NAC Breda. Kwam daar niet zo lekker uit de verf. Uiteindelijk promoveerde Emmen. Dat was na de wedstrijd tegen NAC. En hij zei, Hilterman, spelend voor NAC. Ik had eigenlijk nooit bij jullie weg moeten gaan. Beste spelers van FC Emmen. NAC was er niet van gediend. Zette hem op non-actief. Daarna ging Hilterman naar Almere City FC. Daar promoveerde hij mee naar de Eredivisie. Maar zei Pastoor, speeltijd voor jou. Zit er niet echt in. En toen ging Hilterman weer naar het zuiden. In dit geval naar Willem II. Speelde zijn beste wedstrijd uitgerekend tegen NAC. Waarin hij 2 doelpunten maakte. Gescoord heeft Hilterman vandaag nog niet. Hetzelfde geldt voor alle andere spelers in het veld. We gaan rusten. Willem II, FC Groningen 0-0. En in Amsterdam, Jong Ajax, Rode JC 1-1. worden we toch even bijgepraat. Tot zo. Zoals gebruikelijk op vrijdag hebben we ons nieuwsforum. Staat dit keer volledig in het teken van het Koningshuis. Want hoe populair is de koninklijke familie en wat is eigenlijk de waarde van de monarchie? Gaan we het na 9 uur uitgebreid over hebben met royalty-deskundige bij Blauw Bloed en auteur Simone Lamain. Royalty-verslaggever en documentairemaker Sam Hoevenaar. Die zit op dit moment in Coevoorde in de buurt van Emmen vanwege Koningsdag. Dus die zien we hier op een scherm en is bij ons met haar stem. En historicus en auteur van een aantal boeken over het Koningshuis, Gerard Alders. Goedenavond allemaal. Dank dat jullie er zijn. Tussen al het oranje nieuws en de voorbereidingen voor Koningsdag door is jullie ook nog ander nieuws opgevallen deze week. Daar beginnen we mee. Simone, jouw nieuws heeft alles te maken met de formatiegesprekken. Uw veronderstelling dat dingen niet kunnen, ga ik niet in mee. Zijn jullie verder gekomen op asiel vandaag? Ja, nee, zeker. Vooruitgang dus, maar in kleine stapjes. Als wij er over asiel uit zouden zijn, dan denk ik dat we erover alles uit zijn. Ja, als laatste hoorden we NSC-leider Pieter Omtzigt. Ben je net zo hoopvol gestemd als hij? Nou, ik vrees dat het een beetje stuk gaat lopen. Of vrees, het is vraag of je dat erg moet vinden. Maar ze zijn nu al zo lang bezig en ze lijken er ook niet echt heel veel vaart achter te zetten. He, ze formeren een paar dagen of ze praten met elkaar. Nu gaan ze weer op vakantie. Ik vind het vreemd hoe het gaat. Je ziet het niet zitten eigenlijk. Ik vraag me af of dit ooit tot een kabinet gaat leiden. Nee. Gerard, ik zie jou een beetje schudden. Nou, ik ben het wel met Simone eens. Ik denk dat dit volledig gaat mislukken. We hebben nog even deadline 15 mei. Ja, maar volgende week valt alweer af. Dan is het dan weer vakantieweek. Dan hebben ze nog één week. Er wordt wel in die vakantie natuurlijk wel doorgesproken. Maar nou, ze zitten niet. Vraag ik me af. Wilders zit vandaag in Hongarije. Dus ik denk dat er volgende week niet echt heel veel gaat gebeuren. Misschien dat mensen hun achterban gaan raadplegen, maar... Oké. Nou, afwachten dus. Ja. Maar de hoop is hier de tafel in ieder geval een beetje weggezakt. Gerard, jij maakt je deze week ook druk over iets politieks. Of in ieder geval het viel je op. Namelijk de verbouwing van het Binnenhof. Toen deze verbouwing begon, moest het sober en doelmatig. En toen dachten ze dat ze met 475 miljoen dit allemaal wel konden verbouwen. Is dit nou de ultieme nachtmerrie van iedereen die aan een verbouwing begint? Nou, voor archeologen is dit de ultieme droom. Want inderdaad, onder iedere steen die je optilt, vind je eeuwenoude geschiedenis. Maar voor de bouw is dit inderdaad een nachtmerrie. 90.000 vierkante meter, 4.000 vertrekken. En in die vertrekken is geen plint hetzelfde. Ja, 4 keer duurder is het allemaal geworden. Het dreigt 2 miljard te gaan kosten, Gerard. Wat vind je ervan? In plaats van 500, dat werd al vrij snel verdubbeld. En nu is het inmiddels vervierdubbeld. Ja. En als je even gaat doorrekenen, dan moet die verbouwing €22.000 per vierkante meter gaan kosten. En ik vraag me af hoe je dat wil doen. Zelfs al zou het hele Binnenhof afgebrand zijn, dan lijkt het me nog onmogelijk om de €22.000 per vierkante meter in te stoppen. Gezien... Maar dat wordt toch niet uit een duim gezogen? Nee, maar ik denk dat het te maken heeft met allerlei voorschriften, toezichthouders, protocollen. Er wordt weer een beetje asbest gevonden en er moet meteen weer worden gecontroleerd. Er moet weer een rapportje over komen. Het slipt helemaal dicht met regels, voorschriften, adviesbureaus die een zegje moeten doen. Er zijn veel te veel mensen die er belang bij hebben, ook financieel. Ja, en dat gaat lekker doortikken. En je ziet het eigenlijk bij al die projecten van de overheid. Kijk naar Huis ten Bosch. Dat was begroot aanvankelijk, geloof ik, op 7 miljoen. En dat kwam uiteindelijk uit op 63 miljoen. Die hoge snelheidslijnen, nou ja, dat is een hele serie. Ze weten bij het begin, volgens mij, ontzettend goed dat het fout gaat. En als het dan één keer is opgestart, ja, dan kun je ook niet meer zeggen, zoals met het Binnenhof, we stoppen ermee. Blijkbaar worden die projecten dus eigenlijk altijd duurder. Dat gebeurt dan te midden van alle werkzaamheden. Maar je zegt, ze weten van tevoren al dat het misgaat. Dat het dan duurder wordt? Als je 4 of 5 van die projecten, vergelijkbare projecten, op een rij zet, dan kun je eigenlijk wel aan je water al aanvoelen dat dit niet gaat lukken voor dat geld. En het blijkt ook altijd zo te gaan. En dat zeggen ze nu ook, hè, dat er gewoon te conservatief is begroot. Daardoor konden ze ook de politieke toestemming ervoor krijgen. Maar het had eigenlijk sowieso al hoger moeten worden ingeschaald. En dan moet ik nog even denken aan die 2 palmen die destijds door de eerste architecten die is weggestuurd, omdat ze uitzinnig bezig zou zijn geweest om een paar palmen in die ingang van dat Binnenhof te plaatsen. En dat is natuurlijk een promiel van nog niet eens. Dat is zo klein, dat stelt niks voor. Het is, Nou ja, ik kan me daar een beetje over opwinden. Ja. Ergeren, liever gezegd. Staat genoteerd. Tot slot, Sam Hoevenaar, jij kwam met weer iets anders. Want tegenwoordig moet er betaald worden om een bezoekje te brengen aan Venetië. En NOS-correspondent Helene de Haans legt uit hoe dat gaat. Ik ben in de trein naar Venetië, het laatste stukje voor de stad. En het is een bijzondere dag, want vandaag is de eerste dag dat ik een kaartje nodig heb om de stad in te mogen. Kan ik online bestellen? €5 kost het. Er is geen beperking op het aantal kaartjes. Oké, conferma prenotazione. Ik heb mijn QR-code. Ja, Sam, openlucht pretpark, dat was het al een beetje. Maar nu je er toegang voor moet betalen, is het helemaal zo, hè? Ja, dit is wel echt een beetje een kopbreker, vind ik. Want het is zo'n mooi stukje, het is zo'n mooie stad. Maar als je er geld voor gaat vragen, wordt het toch een beetje... ben ik wel echt met degene die er wonen eens... en wordt het toch wel een beetje een themapark. En ik ben er zelf in coronatijd geweest, was het echt wel een stuk rustiger. Maar eigenlijk is het überhaupt al zo toeristisch geworden... dat het, ja, zijn jeu of jou zeg je dat, zijn allure... al wel voor mij wel een beetje verloren heeft. En dan denk ik, ja, gaan we dit dan krijgen met plekken... dat ze zo populair worden dat het toerisme... dat zo'n stad ten onder gaat aan het toerisme. Ja, of je kunt zeggen van, misschien gaat het juist niet... gaat het niet zo, omdat ze toegang moeten gaan betalen... en wordt het gewoon wat rustiger. Ja, maar dat dan zeggen de inwoners ook van... ja, eigenlijk zouden er dan andere maatregelen moeten komen. Want ik denk dat €5 mensen niet per se gaat weerhouden. En inmiddels komen er op de hoogtijdagen komen er net zoveel bezoekers... als dat er mensen wonen. Dus dan zeggen de inwoners, en dat klinkt wel goed, vind ik... is dat er eigenlijk gewoon minder Airbnbs moeten zijn in de stad. Zodat het toch dat toerisme op dat soort manieren meer terug te dringen. En het ook voor de inwoners interessanter blijft om er te blijven. Zodat het ook een beetje authentiek kan blijven in dit soort Italiaanse steden. Zodat er gewoon ook gewoond kan worden. Ja, precies. Goed, we komen zo bij je terug als we het gaan hebben over het Koninklijk Huis, de monarchie. Ik zit ineens te denken, misschien moet je toegang vragen voor het binnenhof. Dan kunnen ze die 2 miljard weer goed idee. We zijn helemaal rond. Ja, toch? Ja, goed. Zometeen na 9 uur, dan gaan we helemaal los met ons nieuwsforum. Maar laten we eerst vooral zeker even kijken bij Krijn Schuitenmaker, volleybal. Ja, die tweede set is gedaan hoor. Want het is Orion dat hem met glans gewonnen heeft. 14-25 in die tweede set. En het lijkt erop dat Dirk Sparidans een formule heeft gevonden om het Dynamo in eigen huis opnieuw moeilijk te maken. Omdat Koops goed speelt, omdat Bartunek goed speelt. En natuurlijk de lange Finn Kajs Lazaro die 10 punten heeft binnengeslagen in 2 sets. Mooie rally, maar dit keer gaat het punt opnieuw naar de bezoekers uit Doetinchem. En zo wordt het 2-2 en 2-2. Ja, en dat is een mooie rally. En rallies winnen, dat staat natuurlijk garant voor goed spel en zelfvertrouwen. Dus dat is lekker. Dynamo Orion 2-2 in de derde set. Het ziet er gewoon weer naar uit dat het een 5-setter wordt daar, hè? Dat hoort blijkbaar zo. Zometeen de tweede helft. Willem 2 tegen Groningen. Meer volleybal en dus natuurlijk ons wekelijkse nieuwsforum. Graag tot zo. NPO Radio 1. De nachtegalen zijn terug in het land. En iedereen zal het weten. Ja, dat is de meest rijke zang die er is. De kersverse werkgroep Langoren wil Nederland wakker schudden. Haas en konijn, ja, die moeten natuurlijk blijven. En op het moment dat ze er niet meer zijn, dan is het te laat. En in dit jaar van de kokerjuffer plonzen we het water in. Op zoek naar deze wonderbaarlijke, zelfgebouwde huisjes van de Schietmot. Verder de boordevolle Venolijn en een column van Dichtwater. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En het managementboek van het jaar is... Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum.

Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug. In het volleybal zijn de play-offs bezig. En Orion, de ploeg uit Doetinchem, kan de landstitel binnenslepen. Moet er wel gewonnen worden. Krijn. Ze staan op voorsprong in de derde set en staat 1-1 in set. Zo even twee geweldige services van Tom Koops. Ja, hij staat er weer hoor. Snoeihard en er ging een gejuich op aan de kant van de zaal waar de fans van Orion zitten. En meteen werd er een time-out aangevraagd door de coach van Dynamo om het ritme te breken. Maar ze staan wel op voorsprong. 9-10 in set 3. Orion. Zal de champagne vanavond ontkurkt worden in Tilburg? Willem II kan promoveren naar de Eredivisie. Dan moet er wel gewonnen worden. De tweede helft staat op het punt van beginnen, hè Chris? Ja, inderdaad. Het gejuich stijgt op van de tribunes. Willem II meldt zich het wiebelige Willem II. Wat zijn ze gespannen. En FC Groningen maakt een aardige indruk de eerste helft. Maar gescoord is er nog niet. Bij deze topper tussen de nummer 1 en de nummer 3 van de keukenkampioendivisie. Wie gaat promoveren? Willem II of FC Groningen? 0-0 is de tussenstand. Morgen is het Koningsdag. En dus voor ons is genoeg reden om in het nieuwsforum te bespreken hoe het eigenlijk staat met het imago van ons koningshuis en het vertrouwen in de monarchie. Dat zometeen maar eerst terug naar Krijn bij volleybal. Ja, opnieuw een punt voor Orion. En dat was een mooie rally hoor. Maar de servicedruk is enorm van Orion. Met Koops op de achterlijn. En ja, fantastische rally. Met een setup die uitstekend is. En dan moet eigenlijk George Tijhuis het afmaken. Maar dat gebeurt niet. Slaat de bal buiten. 9-11 in het voordeel van Orion. En dan mogen ze weer gaan serveren. Is Koops alweer op weg richting de achterlijn. En het publiek hoopt natuurlijk op weer zo'n enorme knal van Koop. Straat trouwens op de longlist van bondscoach Roberto Piazza. Die komende zomer heel belangrijke wedstrijd gaat spelen. Wedstrijd dun gaat spelen in de World League. Om een paar plaatsjes te klimmen op de wereldranglijst. Om uiteindelijk misschien zelfs wel naar de Olympische Spelen te gaan. Met de volleybalmannen. Ja, deze service van Koop belandt in het net. En dat betekent dus dat het 10-11 staat. Want is het spannend in deze set. Ja, nu is het weer Dynamo dat mag gaan serveren. Spannend in de set. Spannend in de wedstrijd 1-1 en 10-11 in set 3. Net begon de tweede helft van Willem II Groningen, waar Willem II toch wel een beetje de spanning van zich af moet gaan spelen, hè Chris? Ja, zo is dat. Maar doe het maar eens, hè. Doe het maar eens. We zitten in speelronde 36. Hierna nog twee wedstrijden. Als je gedoodverfde kampioen bent, of in ieder geval favoriet bent om te promoveren, en dan moet je het maar doen. Ja, dat is toch wel echt heel lastig, hoor. Terwijl beide ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer zijn gekomen. Hoewel FC Groningen natuurlijk al één keer moeten wisselen. Valente viel uit wegens een liesblessure. Nu komt Willem II naar voren toe. En het versiert de eerste hoekschop van de tweede helft. Want spanning, ja, natuurlijk is het belangrijk. Maar je moet ook een beetje geluk hebben. En je voelt aan alles dat er, ja, als er maar één goal valt, dan ontbrandt deze wedstrijd. Nu komt de voorzet richting de tweede paal, weggehaald door Groningen. Maar Willem II blijft in balbezit. Opnieuw lage voorzet richting een strafschopstip. En dan uit de rebound geschoten in de korte hoek. Opnieuw hoekschop. De druk van Willem II. En hoor het publiek reageren. Misschien dat het publiek Willem II over het dode punt heen kan helpen. En misschien dat Groningen gewoon het hoofd koel kan blijven houden. En opnieuw een aardige helft af gaat werken. Hoekschop wordt zometeen genomen vanaf de rechterkant. Vanaf de rechterhoek waar ook het uitvak zich bevindt. De Groninger supporters zijn daar verzameld. Rob Dieprink heeft dat gezien. Scheidsrechter, een VAR hebben we natuurlijk niet. En Dieprink ziet dat het goed is. Hoop beweging in het strafschopgebied van FC Groningen. De bal komt nu voor, wordt laag gespeeld naar Bos, Jesse Bos. Dienstvoorzet wordt geblokt door de meegelopen Postema. Bal gaat over de zeilen. Inworp voor Willem II. Minuut 47 is al een tijdje bezig. Dus de 47e minuut in Tilburg. Willem II, FC Groningen nog steeds 0-0. Op dit moment wordt er door heel Nederland Koningsnacht gevierd om alvast in de stemming te komen voor Koningsdag. Morgen dit jaar strijkt koning Willem-Alexander met zijn familie neer in het Drentse Emmen. Genoeg reden voor ons om het dit nieuwsforum te hebben over ons koningshuis. Hoe populair zijn ze eigenlijk? Wat is het belang van de monarchie? En ook zullen we het hebben over de positie van prinses Amalia en de nieuwe videolandserie over Maxima. Hier aan tafel royalty-deskundige voor Blauw Bloed Simone Lamet, royalty-verslaggever en documentairemaker Sam Hoevenaar en historicus, auteur en zelfbenoemd republikein Gerard Aalders. Welkom allen. Simone, Koningsnacht vanavond, heel Nederland is er dan uit om feest te vieren. Is het lot van een royalty-deskundige dat je dan altijd binnen zit in studio's en het eigenlijk niet meemaakt? Die Koningsnacht in ieder geval niet zo, omdat morgen ook echt een werkdag is. Ja. Dus dan wil ik helemaal uitgeslapen eraan beginnen. Ja, wat betekent dat dan, de avond van tevoren? Hoe ben je dan aan het voorbereiden? Beetje kijken wat zijn er de afgelopen weken voor ontwikkelingen geweest. Het programma voor morgen nog eens even bekijken. En dan het over me heen laten komen de volgende dag. Ja. Gerard, jij normaal naar buiten met Koningsdag? Nou, ik doe wat ik anders ook doe. En dat is, ik begin met fietsen 's ochtends. Een rondje van 20 kilometer ga ik morgen ook doen. En ik denk dat ik gewoon weer achter mijn bureau ga zitten om lekker door te tikken. En daarna ga ik het diner voorbereiden, want we krijgen eters. Dus ja, dat is mijn dag. Vroeger toen, ik heb twee jongens, twee zoons. Mm-hmm. Toen was ik een enthousiaste, vrijmarkten, of hoe heet het, koningsmarktganger. Maar ja, sinds de jongens opgegroeid zijn, die zijn nu ook in de 40, heb ik geen behoefte meer eigenlijk om daar nog niks meer nodig. Ja, het is gewoon hartstikke druk. Er wordt een heleboel spullen verkocht. Voor kinderen is het hartstikke leuk. Maar ik vind van, ach ja, ja. Ik heb het wel gezien. Geen Koningsdag dus, maar ook geen Koningsnacht. Nee, heb ik ook wel gedaan. Zeker bij café De Zwart op het Spui in Amsterdam. En dan begon je om 6:00. En dan tegen 10:00, dan werd het zo druk. Dan vertrok ik. Maar had ik de fiets wel zo geparkeerd dat ik dus niet met die fiets door die hele menigte moest. Ja, professional. Ja, professional. Sam, jij zit op dit moment in Coevorden, in de buurt van Emmen. Je moest er naartoe, want alle hotels in Emmen die zaten al vol. Dus dat, in ieder geval daar is het al een succes bij de hoteliers in Emmen. Jij hebt net nog contact gehad met de Rijksvoorlichtingsdienst, hè, over die Koningsdag daar morgen. Wat was het laatste nieuws van ze? Waren er nog opvallende dingen? Nou, ik heb vanmiddag even contact met ze gehad. Kijk, het is in ieder geval wat we weten, is dat het een Koningsdag wordt wat dichter bij het publiek. Vorig jaar was het in Rotterdam, was het allemaal vrij groot opgezet. En wat we kunnen verwachten morgen is dat ze wat dichter op het publiek lopen. Meer interacties met het publiek. Wat natuurlijk ook wel goed uitkomt als we kijken naar dat het oranje gevoel een beetje aan het uitsterven is. Ja, maar kondigen ze dat dan ook echt aan bij jullie? Nee, dat zijn achtergrondgesprekken. Okay. Dus het is meer dat ik dan kan vragen van, wat kan ik morgen verwachten? En dan willen ze, hè, als je al een tijdje meeloopt, best wel het een en ander een beetje toelichten. Maar goed, het is ook gewoon het programma met ze doornemen en ook met de mensen die het programma hebben gemaakt. En dan kan je, als je een aantal jaar meeloopt, ook wel een beetje kijken wat de verwachtingen zijn. En wat ook wel leuk is, is dat de verwachting is dat morgen alle drie de dochters er ook bij zijn. Want vorig jaar in Rotterdam was Alexia er niet bij. En ik heb zelf al veel interesse in die drie dochters. Omdat ze in zo'n bijzondere positie opgroeien, is dat iets waar ik vanuit mijn werk heel veel mee bezig ben. Met hoe leeft dat bij hun en hoe doen ze dat? En dan ben ik toch wel blij dat ze er morgen alle drie bij zijn. Ja, komen we later zeker nog over te spreken. Even naar Emmen dan, daar gaat het morgen allemaal gebeuren. En de burgemeester die heeft er in ieder geval zin in. Leeft het in Emmen, Koningsdag? Nou, enorm. Waar ik ook kom, daar is het gesprek van de dag. En mensen vinden het ook heel erg leuk. Ik merk heel veel mensen die het geweldig vinden dat de koninklijke familie naar Emmen komt. En dit straalt eigenlijk op heel Drenthe af. Dus we vinden het fantastisch dat de koninklijke familie naar Emmen komt. Maar daarmee laten we ook een visitekaartje zien voor heel Drenthe. Erik van Oosterhout, dat is die burgemeester. Sam, jij zit daar dus in de buurt vandaag ongetwijfeld al rondgekeken. Hangt er spanning in de lucht bij de mensen die daar wonen? Ja, dat is natuurlijk wel spannend voor hen. En wat elke keer terugkomt, is dat zij dus in Emmen 11 keer de minst aantrekkelijke gemeente van Nederland zijn geworden. Oh. Heel zielig. En alle media vraagt ook mensen, de inwoners, van snappen jullie het? En die snappen het natuurlijk niet, want die zijn ontzettend blij dat ze in Emmen wonen. Geweldige vraag. Ze hebben echt zoiets van, morgen gaan we Emmen en Drenthe echt op de kaart zetten. Maar snap dus jij het nu je daar bent? Nou ja, ik ben in Coevorden, moet ik zeggen. Dat is waar. Ik heb op een terras gezeten met de rest van de mensen in Coevorden die ook op het terras wilden zitten, want het was één terras waar iedereen buiten zat. Ik kom zelf uit Den Haag, dus ik ben gewend dat het heel bruisend is. Het is allemaal wat kleiner, pittoresker, rustiger. Maar mooie natuur natuurlijk, prachtig hier. Ja, en dat is ook echt wat we morgen wel gaan zien. Je kan hier fantastisch fietsen, wandelen. Dat gaat weer extra gepromoot worden op Koningsdag. En jij loopt dan morgen mee achter de koninklijke familie, hè? Hoe werkt dat precies? Nou, ik schrijf voor Linda, voor linda.nl. En schrijvende persoon, club van 15 geloof ik, mogen achter de familie aanlopen op de route. Dus dan kan je een beetje ervaren hoe het is om als oranje op de route te lopen. Alleen is het gejuich dan niet per se voor jou dus. Maar dan loop je met de Rijksvoorlichtingsdienst achterop en dan mag je 1 à 2 keer mee naar voren. En dat is, ik deed hiervoor altijd televisie. En dan sta je dus in vakken en dan doe je interviewtjes langs de kant. En dan moet je maar hopen dat je ze even van dichtbij kan spreken of kan zien. En op de route is wel leuk, omdat je dus op een gegeven moment naar voren wordt gehaald. Dan loop je echt dicht bij het gezin. En dan zie je ook de gesprekjes onderling. aanvulling tussen de dochters en Maxima en Willem-Alexander. En dan kan je een beetje die dynamiek in dat gezin ook zien en de gesprekjes met de mensen langs de kant. Jij gaat ze echt afluisteren, heb ik het idee. Ik ga ze echt afluisteren, ja, het is echt zo. En ik heb het ook afgelopen jaar ook al gedaan. Ik vind dat het leukste, want ik weet nog in Maastricht hadden we vrij kleine straatjes en was op een gegeven moment een wijnproeverij. En Amalia die zei nog zo om te pesten van, ik mag al proeven, maar mijn zusje nog niet, Alexia, want die is nog geen 18. En toen zei Alexia, ja, net iets te hard, want ik stond vrij dichtbij, dat ze wel even een flesje mee konden pakken voor in de bus terug. Ja, daar hoop ik op dat soort pareltjes van uitspraken. Mooi zeg. Simone, jij staat dan ook vanuit jouw rol natuurlijk morgen op de allermooiste plek daar in Emmen, waar je alles kan zien. Ja, dat zou je denken. Nee, ik zit in Hilversum op het Mediapark beelden te monteren. Er lopen 3 ploegen van Blauw Bloed rond morgen in Emmen. En die sturen allemaal beelden door. En die moeten gemonteerd worden voor de uitzending. Dus daar ben ik mee bezig. Jij maakt een samenvatting eigenlijk van die hele dag. Ja. En zijn er dan al van tevoren dingen waarvan je denkt, ja, die gaan sowieso terugkomen in mijn verslag? Of heb je al een rode draad bedacht? Ik hoop op een mooi dankwoord van de koning. Dat was vorig jaar in Rotterdam. Heeft hij echt een mooi dankwoord gehouden. Dus dat is leuk. En er zijn natuurlijk op zo'n dag altijd weer onverwachte momenten. Wat er ook altijd is, is dat mensen weer selfies gaan maken natuurlijk. Het handen schudden. En je merkt dat de koninklijke familie in de provincie eigenlijk heel geliefd is. In de steden is dat anders. Maar je ziet het met werkbezoeken ook. Als ze naar een stad als Waalwijk gaan van de week, was Maxima in Waalwijk. Nou, dan staan er echt heel veel mensen te wachten. In Nijverdal was de koning deze week. Ja. Ook weer heel veel mensen. Dus daar leeft het echt. Ja. Dus daarom is het ook leuk dat ze naar Drenthe gaan. Gerard, we hebben nu 2 Koninklijk Huisverslaggevers aan het woord gehad. Is het vak van Koninklijk Huisverslaggever voor jou als Republikein van het jaar 2018 een absolute nachtmerrie? Nee, helemaal niet. Nee, je zit wel geïnteresseerd te luisteren. Ja, ik vind Simone een aardig mens. Dus. Dank. Nee, Sam ook, maar die is op afstand. Ja, sorry dat ik vergat. Sorry, nee, ik zie je wel. Maar nee, ik heb er helemaal. Ik heb er geen enkele moeite mee. Ik ken vrij veel van die mensen. En ook van journalisten die zich met het Koningshuis bezighouden. Valt me wel vaak op dat ze dus privé heel anders zich uitlaten over het Koningshuis dan ze schrijven. Dat vind ik altijd wel opvallend. Bij een boel van je collega's. Mm-hmm. Maar goed, ik ga natuurlijk niet uit de school klappen wie dat zijn, want dat is een vak en ze moeten daar. Dat zullen we nog even zien. Nou ja, als je me genoeg prest, dan lukt het misschien wel. Kijk, gaan wij even doen, maar gaan we intussen naar Chris Wobbe. Het is Italië. Het is Italiaanse toestanden hier in Tilburg. Willem II op voorsprong. Een geweldige knal van Nick Doneman. En waarom kom ik op Italië? Wat een passie. Spatten van die tribunes af. De reservespelers bestormen ook het veld. En springen hun teamgenoten in de wedstrijdtrico's in om de hals, om de nek. Er komt zoveel los door deze treffer. Het is Doneman die de diepte in wordt gestuurd. En hoog in de korte hoek ramt hij de bal tegen de touwen. Vanuit een echt lastige hoek hoor. Schitterend doelpunt van Nick Doneman. De buitenspeler die toch de naam heeft dat hij vooral de bal heel vaak voorgeeft op de plek waar niemand staat. Maar nu hoeft hij hem niet voor te geven. Nu ramt hij hem erin. Willem II komt op voorsprong. Willem II op promotiekoers. Willem II is nog nooit zo dicht bij de Eredivisie geweest in de afgelopen 2 seizoenen. Schitterende ontlading. Prachtig gevoel. Spatter van Willem II en de supporters af. Aan de leiding dus. 1-0. Doelpunt Nick Doneman. Maken we het rondje livesport even af met volleybal. Krijn, hoe is het daar? 18-21, de voorsprong voor Orion. En het is Dynamo dat mag gaan serveren. Dat doen ze met Jack Williams, een Brit. Die goed was voor heel veel punten in de reguliere competitie. En ook in de A-pool, zeg maar het tweede deel van de competitie. Goede servers, maar wordt opgepikt. En dan is het Keizer Lazzalo via de vingertoppen van het blok wat wordt neergezet door Dynamo. Ja, is het punt weer voor Orion. En dat betekent 18-22. En dan gaan we een wissel zien aan de kant van Dynamo. Wordt het Jack Williams die naar de kant wordt gehaald door Redbad Strikweer daar, de coach. 18-22, ja, het zal toch niet zijn dat Orion hier gewoon die derde set weet te winnen. Dan wordt het 2-1. En wordt het 2-1, hebben ze nog 1 setje nodig om de landstitel te pakken voor het eerst sinds 2019 tegen de regerend landskampioen. Want dat is Dynamo nog altijd. 18-22 in de derde set. Sam Hoevenaar, jij loopt morgen dus mee, net achter de koninklijke familie. Vertelde je net, je noemde ook hoe je dan vooraf overleg hebt met de Rijksvoorlichtingdienst en hoe je dan af en toe mee naar voren mag. Je gaat natuurlijk helemaal mee in wat er bedacht is door de voorlichtingsdienst, door de koninklijke familie misschien wel. Hoe verhoud jij je daartoe als journalist? Nou, dat zie ik niet zo. Zij bepalen natuurlijk wat de mogelijkheden voor mij zijn. Maar ik heb geen beperkingen aan hoe ik verslag doe. Dus je loopt met een groep journalisten achterop. Je loopt achter de achterste oranje. Dus dat is vaak iemand van de Van Vollenhovens. En op bepaalde momenten vanwege de drukte ga je in tweetallen naar voren. En op dat moment kan je naast ze lopen, kan je meeluisteren. Wat jou opvalt, kan je opschrijven. Dus nee, ik snap wel dat er een voorlichtingsdienst is die bepaalt waar ik mag staan op welk moment. Ja. En als ik daar niet mee eens ben, dan laat ik me daar zeker... Maar even voor mijn begrip, je zegt, je mag ik meeluisteren, maar mag je ze niet vragen? Nou, het is niet de bedoeling dat je ze aanspreekt. Ik denk dat het inmiddels nu ook de dochters wat ouder zijn wel kan, maar het is soms ook een beetje onderbuik. Ik heb wel best wel wat jaren geleden heb ik een keer een vraag aan Ariane gesteld. Toen zij echt nog best wel klein was. En zij schrok ook heel erg, weet ik nog. En toen dacht ik ook, dat had ik niet moeten doen. Want zij zijn natuurlijk ook nog dan best wel jong. Ik snap dat je kinderen minderjarigen gewoon even laat. Maar je had het net over de Van Vollenhovens bijvoorbeeld. Oh ja, nee, die kan je aanspreken. Okay. En Laurentien en Constantijn, het koningspaar op zich ook wel. Maar die hebben ook hun vaste momenten dat ze de pers te woord staan op die dag. Dus het is gewoon best wel georganiseerd eigenlijk. Simone, er worden ook Duitsers verwacht. Emmen ligt natuurlijk dicht bij de grens. Hoe kijken ze in Duitsland eigenlijk naar ons koningshuis? Ja, de Duitsers die zijn best wel koningsgezind. En ze hebben natuurlijk zelf geen koninklijke familie. De keizer is al heel erg lang het land uit. Maar Duitsland heeft wel materiaal geleverd, om het maar eens zo te zeggen, voor alle andere koninklijke families in Europa. Dus als je de stambomen terug gaat kijken van al die koninklijke families... Materiaal, mensen gewoon. Mensen, ja. Dat is ook te denken van. Hè? Genetisch materiaal. Oh ja. Er zitten overal Duitse mensen in koninklijke stambomen. En dat heb je in Nederland natuurlijk ook met prins Klaus, prins Bernhard, prins Hendrik, de man van Wilhelmina. Dus eigenlijk is onze koninklijke familie, als je het puur genetisch bekijkt, best wel Duits. Ja, en Gerard, dus ook logisch dat Duitsland dan enthousiast is over ons koningshuis. Ja, ik geloof wel dat ze enthousiast zijn en dat ze het ook wel volgen. Maar als je Duitsers zou vragen, wat zou je nou liever hebben, een koninkrijk of een president? Dus de huidige minister-president, of hoe heet dat, president inleveren voor een koning, ik denk toch dat je dan een negatief antwoord krijgt. Okay. Ze vinden het wel leuk. Het is een aardige folklore om naar te kijken. Amerikanen vinden het ook bijvoorbeeld hartstikke leuk om... Die vinden het een beetje een rare folklore. Hè? Die rare Europeanen, die doen maar wat. En die aanbidden min of meer zo'n koningshuis. Daar geldt alleen maar geld. Hè? Daar is de adel is... Dat bestaat uit mensen met heel veel geld. Maar in Duitsland... Ja, Simone zei het net al. Ik denk dat ze vinden het erg leuk om naar te kijken. Ja. Maar om er zelf onderdeel van te worden van de monarchie, ik denk het niet. Maar ik heb geen bewijs. Nee, ik denk ook als wij nu voor de keuze... Als je helemaal blanco weer begint met een land opbouwen, ga je dan kiezen voor een systeem met een erfopvolging? Dat vraag ik me ook af. Maar we hebben het nu eigen eenmaal... baan weg te praten? Nou, dat ook weer niet, want ik hoop dat het in Nederland nog wel doorgaat. Maar ik denk wel, als je helemaal blanco begint... Eigenlijk is het iets heel geks. Als je het heel nuchter bekijkt, is het heel raar dat je één familie hebt waar het oudste kind dan steeds de baas gaat worden. Toch gaan wij de komende 45 minuten nog over doorpraten. Maar eerst naar Chris. Iets minder dan een uur gespeeld. Groningen weer terug in de wedstrijd. Jorg Schreuders, die doet het. Die komt vanaf de linkerkant naar binnen toe. Heel eenvoudig eigenlijk. En rond dan af. Bal wordt nog wel getoucheerd door een Willem II-speler. Maar keeper Smits is kansloos. En dus Groningen weer op gelijke hoogte. Ligt alles weer open. Want Groningen mag zeker niet verliezen. Want dat is ook het bizarre aan deze situatie. Want we hebben nu op dit moment zowel Groningen als Willem II dat kan promoveren. Maar het kan ook voor allebei de ploegen nog misgaan. Er staat dus ongelooflijk veel druk op deze wedstrijd. Maar Schreuders doet het dus. Schitterende individuele actie hoor. Heel mooi bekeken. Bal wordt nog getoucheerd. Smits gaat naar de lange hoek. Maar doordat die bal aangeraakt wordt, ziet hij de bal boven zich tegen de touwen slaan. En dus Groningen op gelijke hoogte. En dus ligt alles weer open door een doelpunt van Schreuders. 1-1 dus bij Willem II FC Groningen in de 63e minuut. Dynamo, Orion, volleybal, Krijn. Het derde set is binnen, hè? Ja, hij is binnen voor Orion en dat betekent dat zij nog één set verwijderd zijn van de landstitel. Maar ja, goed, dat waren ze woensdagavond ook. Een setpoint waarbij uiteindelijk Dynamo serveerde. En die bal via de libero ver buiten het veld terecht kwam, werd toch nog binnengehaald. En toen was het Lubos Bartonek die de bal in het achterveld speelde. Perfect in de hoek, met veel gevoel gespeeld. En dus is hij weer belangrijk, die Tsjech, voor Orion. En zo winnen zij de set met 22-25. Is er een kleine onderbreking op weg naar de vierde set. Maar ja, feit is wel dat Orion, als ze de volgende set winnen, dat ze de landstitel binnen hebben voor het eerst sinds 2019. En de ploeg die drie keer op rij landskampioen is geworden, Dynamo dan is verslagen. Maar reken maar dat ze ervoor gaat. Dynamo zo dadelijk in een vierde set. We hadden het net al even over erfopvolging. Zometeen praten we door over het systeem, zeg maar. Maar laten we eens inzoomen op de persoon Amalia. Sam, jij zei net al even, dus morgen, ja, dicht bij die prinsessen. Hoe belangrijk is een dag als morgen voor Amalia? Het is de dag dat zij weer even ervaart hoe haar toekomst eruit gaat zien. Want zij is als jong meisje niet zo heel erg in de spotlights gezet. Daar heeft het koningspaar heel bewust voor gekozen. En naarmate zij ouder wordt, zien we haar steeds vaker. En op Koningsdag is ze echt een soort van popster. Zij loopt dan op die route en dan willen mensen selfies met haar en die roepen haar naam. En het is eigenlijk het moment dat ze een beetje kan oefenen hoe het is om in die publiciteit constant te staan. Al heeft ze daar natuurlijk ook al veel mee te maken nu. Ja, dus het is voor haar een mooie oefening, Simone. Is het andersom ook een belangrijke dag voor haar om ja, een bepaalde indruk te maken op het land? Ja, zoveel verschillende mogelijkheden om een indruk te maken heeft zij ook niet. Hè. Dit is een van die dagen. Een ander moment was natuurlijk het staatsbanket 2 weken geleden bij het staatsbezoek van Spanje aan Nederland. En dat was voor haar ook weer zo'n eerste keer. En daar deed ze het, vond ik, vrij goed. Hè? Op die foto die gemaakt is, daar staat ze ook kaarsrecht. Heel streng voor zich uitkijkend. En ik denk dat zij... Maar is dat dan het vrij goed doen? Rechtop staan op de foto? Ik vond dat ze koninklijk overkwam. Een beetje een rare term misschien. Maar ik vond dat ze er echt bij stond alsof ze het al vaker had gedaan. En dat is dan ook weer zo'n eerste keer voor haar. Want wat Sam ook al zei, als kind is ze echt heel erg buiten die schijnwerpers gehouden. En de laatste tijd komt ze wat vaker naar voren. En ik denk dat gezien de dalende populariteitscijfers het ook een hele goede troef is van het koningspaar. Hè, om Amalia ook verder in te zetten. Dat klinkt ook wel cynisch. Dat lijkt op een marketingstrategie is. Maar om Amalia meer te laten zien. Ja, toch in te zetten dan te dus zetten. Voor hun populariteit. Daar komt het wel op neer. Gerard, het staatsbezoek noemden we al. Begrijp jij het nut van een staatsbezoek? Dat is er niet. Nee, oké. Okay. Nee, daar kun je vrij kort over zijn. De RVD die zegt altijd van het is om bestaande banden te versterken of verder aan te halen wat je wil. Maar ze kennen elkaar allemaal al hartstikke goed. Al die families zijn in feite aan elkaar verwant. Ik heb meer de indruk dat het een erg duur betaald familiereunietje is. En ja, het levert meestal niks op. En dan krijg je die verhalen over die handelsmissies die dan meegaan. Nou, het is al vele malen aangetoond, de laatste keer door de school in Wintersheim, de hogeschool, dat er absoluut geen sprake is van enig voordeel. Er zijn geen cijfers van. De werknemers of gevers hebben geen cijfers. De ministeries niet en de RVD ook niet. Want als de RVD ze zo hebben, dan zouden die natuurlijk met veel plezier worden uitgevend. Maar dat is gewoon niks. Nee. En ja, ik denk ook van dat een CEO van een groot bedrijf geen contract gaat afsluiten omdat hij een schouderklopje krijgt van Willem-Alexander of een stralende glimlach van Maxima. Nee, ik begrijp dat jij dat niet denkt, maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die wel geloven in een koningshuis en die dat een eer vinden of spannend vinden. Ik bedoel, ik kan mezelf, toen ik correspondent in Londen was, toen kwam Trump op een gegeven moment naar Londen, omdat Trump het enige wat hij wilde was op bezoek bij de Queen, want dan word je serieus genomen. Dat heeft toch diplomatiek wel belang dan? Ja, diplomatiek zal het... Ja goed, dat zijn twee staatshoofden die elkaar ontmoeten. Maar dat is ook nut. En wat daar het nut van is, dat... Eigenlijk snap ik het niet zo goed. Want van Elisabeth weten we eigenlijk helemaal niks van wat ze gedaan heeft. Die hield echt alles voor zich. Mm-hmm. Zo nu en dan had ze het eens een keer over een horse. Een paard. Maar voor de rest, die is eigenlijk gestorven als het meest onbekende... De meest onbekende vrouw van Groot-Brittannië. Niemand wist hoe ze in elkaar zit. Niemand kende haar. En toch zie je dan een gigantische rouw. Enorme populariteit. Enorm populair. Maar ja, ik vraag me dan af, hoe kun je zo'n mens nou min of meer aanbidden als je niet eens weet hoe ze in elkaar steekt, wie ze is. Ja, ze zou dan humor hebben gehad, maar niemand heeft haar ooit grappen horen maken. Dus ik vind het altijd zo over de top, dat hele gedoe. Sam, reageer jij eens op alles dat hier gezegd wordt. Misschien te beginnen bij dat staatsbanket en een duurbetaalde familiereunie. Ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Dat is beredeneerd vanuit het idee dat zo'n staatsbezoek dan heel veel op zou moeten leveren en dat daar dan harde cijfers aan gekoppeld zouden moeten kunnen worden. Ja, die zijn er inderdaad niet. Ik zie het dan meer vanuit mezelf beredeneerd dat het koningspaar ons visitekaartje is. En dat we toch wel een mooi visitekaartje in Nederland hebben met het Koninklijk Huis, met de historie die daaraan verbonden is, maar vooral inmiddels met natuurlijk koningin Maxima. Met haar uitstraling en haar inhoud en haar werk voor de VN. Wat ook zelfs toen ze bezoek brachten aan het Witte Huis door Obama direct op tafel werd gegooid van: we zijn zo blij met het werk van Maxima voor de VN. Dus ik zie het meer op die manier. Dat ze het visitekaartje en de uitstraling van Nederland zijn naar het buitenland toe. En dat ik dan toch blij ben dat we ze hebben. En dat het niet alleen Mark Rutte is die dat constant in zijn eentje moet vertegenwoordigen. Maar dat ook een soort van romantisch plaatje is. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik snap wel dat het oranje gevoel een gevoel is. Simone, jij knikt. Ik zal nog even denken aan die handelsmissie die vaak aan een staatsbezoek verbonden is. Er bestaat vanuit het bedrijfsleven toch wel heel veel belangstelling om deel uit te maken van zo'n handelsmissie. En ik denk ook wel dat, omdat de koning en de koningin daar dan bij zijn, dat het makkelijker is dat het ook weer bedrijven aantrekt uit het buitenland waar je zaken mee wil doen. Dus dat het wel een effect heeft, ook al is het inderdaad niet in geld, harde euro's uit te drukken. Ja, maar contacten betekent geen contracten. Dat is heel wat anders. Hè. Er zit maar één letter verschil in, contacten, contracten. Maar dat is toch wel essentieel, denk ik, in dit. Maar er worden toch wel vaak bij zo'n staatsbezoek ook contracten getekend. Die zijn natuurlijk van tevoren al voorbereid. Precies, en dat is dan om de uitstraling van het Koningshuis, de PR te bevorderen. Kijk eens wat we doen, maar die contracten zijn al jarenlang voorbereid, zeker als er grote contracten zijn. Want dan gaat een heel leger juristen gaan eroverheen. Ja, dus indirect zeg jij, Simone, heeft het wel belang. En daar ben jij het niet mee eens, Gerk. We gaan zo door over het Koningshuis. Maar het is eerst bijna 1:50. Ewout de Jong is hier. NPO Radio 1. Met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte zegt dat hij vandaag een heel positief gesprek met de Turkse president Erdogan heeft gevoerd. Hij bracht een bezoek aan Turkije omdat hij secretaris-generaal van de NAVO wil worden en hij nog niet de steun van Erdogan heeft gekregen. Erdogan zei dat hij dat besluit met strategische wijsheid en rechtvaardigheid zal nemen. Zorgmedewerkers met long-covid krijgen toch een hogere vergoeding. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid komt daarmee tegemoet aan de wens van de Kamer. Die vindt dat het kabinet ruimhartiger moet zijn voor zorgmedewerkers die hard hebben doorgewerkt en daardoor chronisch ziek zijn geworden. Oud-SGP-leider Kees van der Staaij gaat naar de Raad van State. Hij gaat werken bij de afdeling advisering. Van der Staaij zat 25 jaar in de Kamer, de helft van de tijd als SGP-fractievoorzitter. Hij gold lange tijd als het staatsrechtelijk geweten van de Kamer. En de Britse koning Charles gaat volgende week weer aan het werk. Zijn medische behandeling is nog niet klaar, maar zijn artsen zijn zeer bemoedigd door de geboekte vooruitgang en blijven positief over het verdere herstel, zegt een woordvoerder. Charles legde in februari zijn werk neer nadat bij hem kanker was ontdekt. De lijn en omsteken. Er wordt gevolleybald vanavond. We gaan even kijken bij Krijn Schuitenmaker. Vierde set, 7-5 de voorsprong voor Dynamo dat deze set moet winnen om er een vijfde set uit te slepen. Ja, het is de achtste wedstrijd, de achtste ontmoeting tussen deze twee ploegen van dit seizoen. De voorgaande 7. Wist Orion er 5 te winnen. Dynamo 2, waaronder dus die hele belangrijke van afgelopen woensdagavond. Waardoor er een vierde wedstrijd kwam. 7-6 staat het. Het is nu Wortelboer, Bo Wortelboer. Hij gaat serveren, doet dat niet heel hard zonder al te veel risico te nemen. De setup komt dan aan de kant van Dynamo en dan is het puntje binnen gehaald door Erik van der Schaaf, want de blokkering staat niet op tijd. En bal wordt bovendien aangeraakt, waardoor hij buiten het speelveld belandt. Zo is het 8-6, staat Dynamo weer op voorsprong. Ja, ze moeten deze set dus winnen, anders gaat de landstitel naar Orion. En dat besef is er, de spanning is ook voelbaar in de zaal, in het Omnisport, hier achter de grote wielerbaan. Oh, de bal wordt in het net geserveerd door Erik van der Schaaf. En dan staat het 8-7. Ja, kortom, het blijft toch wel even spannend hier. 8-7 de stand, 1 puntje verschil. En dan is het weer Orion dat mag gaan serveren. 8-7, publiek laat zich op. op voor een zinderend slot van deze vierde set. De kleine voorsprong is nog altijd wel voor de thuisploeg. Ja, Willem II kwam op voorsprong, Chris. En direct daarna, vrij snel daarna, Groningen gelijk gekomen. Hoe is die tegentreffer gevallen daar? Nou ja, er is weer een soort deken over dit duel gekomen. Natuurlijk is het spannend en natuurlijk zijn beide ploegen op zoek naar het beetje geluk. Het moment dat alles even goed valt. Maar het niveau, ja, is niet echt je dat. Dat komt natuurlijk door de spanning. Dus die gelijkmaker heeft wat dat betreft wel weer een beetje lucht uit deze wedstrijd laten lopen. Zo moet je het misschien wel zien. We zitten inmiddels in de 73ste minuut. We gaan naar het laatste kwartiertje toe met 1-1. Mogen beide ploegen nog dromen van promotie. Ook omdat Roda JC nog altijd op 1-1 staat in Amsterdam tegen Jong Ajax. En Dordrecht, de nummer 4, al de hele tijd achter staat in Leeuwarden tegen Cambuur met 3-2. Cambuur speelt helemaal nergens meer voor. Nu krijgt Willem II een vrije trap. Rob Dieperink, de scheidsrechter van dienst, moet echt alle zeilen bijzetten. Die loopt nu even op Hilteman en Peersman af. Geeft Peersman even een vermaning. Peersman, verdediger van FC Groningen. En net zat Dieperink er toch naast toen die Bos van Willem II een gele kaart toonde. Terwijl Bos gewoon de bal speelde. Overigens, die Nick Dodeman, de doelpuntenmaker aan de kant van Willem II. Ja, toen hij die bal hoog tegen de touwen schoot, een minuut daarvoor haalde hij de bal van de lijn van FC Groningen. Dus wat dat betreft is Dodeman wel de man die het verschil maakt voor Willem II. Nog steeds 1-1. En ook Dodeman staat nu achter de bal. De vrije trap ligt aan de linkerkant van de as. Halverwege de helft van FC Groningen. De selectie van FC Groningen verzamelt zich keurig op een rijtje op de rand van het eigen strafschopgebied. Veel spelers van Willem II mee naar voren toe. Dit wordt een ingestudeerde variant. Die bal valt achter de laatste lijn. Kan gekopt worden door FC Groningen. Het strafschopgebied uit. En uit de tweede lijn wordt er dan opnieuw geschoten. Het is Jesse Bos. Maar dat schot gaat ver naast. En er was ook nog buitenspel geconstateerd. Dus even een hoop consternatie. Om helemaal niets. Nog een kwartier te gaan. 1-1 bij Willem II FC Groningen. Oranje Nieuwsforum vanavond met in de studio Simone Lamain, royalty-deskundige bij Blauw Bloed. Sam Hoevenaar is er ook, royalty-verslaggever. En Gerard Ouders, historicus. Actualiteitenprogramma 1 Vandaag kwam eerder deze week met een onderzoek naar de populariteit van het Koningshuis. En die bleek wederom gedaald. Zelfs de populariteit van Maxima, die voorheen goed scoorde, gaat bergafwaarts. Ja, en het vertrouwen in koningin Maxima daalt dus ook. Ja, ook daar een dalend vertrouwen sinds 2019. Wat haar man verweten wordt, straalt ook op haar af. En heel opvallend, met haar charme was ze altijd veruit het populairste lid van het Koningshuis. Maar dit jaar krijgt het vertrouwen ook echt een knauw en staat ze op bijna gelijke hoogte met haar man. Ja, de kritiek die ik vooral lees is dat ze zich te veel uitspreekt voor zaken waar ze niet over gaat, zoals de digitale euro. Ja, Gerard, denk jij ook dat dat een aanleiding is voor die vermindering van populariteit? Nou, het is één van de dingen. Er zijn er denk ik wel meer. Ik vind altijd dat hun sociale antenne een beetje slecht staat afgesteld. Ze luisteren slecht. Ze krijgen waarschijnlijk wel adviezen, maar die leggen ze dan, vermoed ik, naast zich neer. Een voorbeeld? Nou ja, het bekende geval van Griekenland natuurlijk. Vakantie tijdens corona. Ja, maar ik vond het ook een enorme misstap toen die oorlog in 24 februari 2022 in de Oekraïne uitbrak. Ja, dan is hij als staatshoofd, hij behoort bezorgd te zijn, dat behoort hij ook te tonen. En ik vind dan dat hij niet op vakantie moet gaan en dat hij dan gewoon, al is het maar een paar dagen, dat hij dan gewoon blijft om te laten zien van ik ben solidair. Nee, dat doet hij niet. Maar hij spant zich wel ontzettend in. En ik vind dan, ja goed, hij heeft zijn vakantie gehad, nu kan het. En dan ontvangt hij mensen. En dan wordt er dus een kasteeltje ergens beschikbaar gesteld waar die mensen dan in kunnen wonen. Niet dat het hem ene cent kost. Maar goed, dat is een mooi gebaar natuurlijk. Maar vluchtelingen uit Oekraïne bedoelt ze, ja. Maar ik vind dat hij daar een enorme misstap mee heeft gemaakt. Je doet dat niet als staatshoofd. Je blijft. De sociale antenne staat niet altijd goed afgesteld. Ben je dat eens? Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Daar ben ik het zeker mee eens. En het is ook wel zo dat, als ik kijk naar het verschil bijvoorbeeld met koningin Beatrix, is Willem-Alexander echt heel erg gefixeerd op die privacy. Dat hij een privéleven wil hebben, een leven voor zichzelf. En dat staat een beetje los van dat ambt. Maar je bent natuurlijk dat ambt. Alles wat je privé doet, straalt ook af op hoe betrokken je lijkt bij het volk. En dat lijkt soms wel een beetje weer in te schieten. Dus ik zou eigenlijk wel het ze gunnen dat er ook wat betere PR rondom het Koningshuis zou komen. Dan zouden de cijfers denk ik wel beter van worden. Wil ik wel ook zeggen is dat ik wel denk dat ook het sentiment in het land en natuurlijk dat er minder vertrouwen is in instituten, dat dat natuurlijk een gigantische invloed heeft op hoeveel vertrouwen er is in de leden van het Koningshuis. Maar hoe kan het dan dat, dat het bij Maxima nu ineens daalt? Want dan zou je kunnen zeggen dat dat zou altijd al het geval zijn als die sociale antenne nooit goed is afgesteld. Ja. Nou ja, in vandaag heeft daar natuurlijk ook wel onderzoek naar gedaan. Dus zij zeggen dan ook dat het zou kunnen komen door haar uitspraken over inderdaad die digitale euro. En dan is er ook nog wel dat Maxima natuurlijk überhaupt een gezicht is van een stichting of iets wat zich bezighoudt met de schulden. Ik weet even niet meer precies hoe het heet. En dat zij dan ook constant uitspraken doet over dat haar dochters ook moeten sparen. En dat zij ook een shampoofles moeten omdraaien. Dat ze weten hoe het is om geen geld te hebben. En daar ga je, dat gaat een beetje aan de geloofwaardigheid knagen. Mensen vinden dat gewoon onzin, Gerard. Ja, ze maakt er reclame mee. Of tenminste, ze wordt opgevoerd met de slogan bedwing de bling. En ja, dat is een beetje raar dat een, zeg maar, een miljardairsvrouw, dat die dan armlastige jongeren, als ik het zo mag zeggen, jongvolwassenen, gaat adviseren hoe ze een paar guldens of een paar euro's kunnen gaan besparen. En ik kan me ook nog een geval herinneren wat ik ook heel erg storend vond. Dat ze zorgt dus ook voor die microkredieten, daar maakt ze reclame voor. En dan op een gegeven moment is de foto van, dan stapt ze binnen bij een bloedarme visser ergens in een derde wereldland, maar dan wel behangen met sieraden. Zo'n heel peperduur tasje van Chanel of weet ik veel hoe die merken allemaal heten. En een Rolex, en dat heeft een journalist uitgezocht. Die is met de foto naar de PC Hoofd gegaan en gezegd van wat kost dat ding. Die bleek 20.000 euro te zijn. En ik vind dat je dan een beetje de verhoudingen uit het oog verliest. Je bent bezig met microkredieten, maar je komt bepakt en beladen met diamanten enzovoort en Rolex en kom je binnen. Beetje overdreven gezegd. Dat moet je niet doen. Dat zet kwaad bloed. Dat is niet goed. Simone, betere PR werd er net al gezet. Dit lijkt me ook wel iets waar je gewoon advies over kan inwinnen in hoe je je presenteert bijvoorbeeld. Ja, wat ik wel zie bij die bezoeken in het kader van de Verenigde Naties, als ze naar landen gaat waar het inderdaad waar arme omstandigheden zijn, dat ze qua kleding wel anders gekleed gaat dan bij werkbezoeken in Nederland. Ze was alleen even vergeten haar Rolex af te doen. Dat is kan iedereen overkomen. Maar dat geeft dan ook weer aan dat zij natuurlijk in een wereld leven waarin een Rolex kennelijk heel normaal is. En dat het ook niet bij ze opkomt van hey, dat is voor de mensen bij wie ik nu op bezoek ga, dat is misschien een loon waar ze hun hele leven mee kunnen doen. Ja, het is een jet-set-wereld natuurlijk waarin ze leven. En er zijn toch zo langzamerhand veel te veel armen in dit land. De voedselbanken die worden groter en groter. En zij leven daar toch in een enorme wereld. En dat, maar dat gaat verder dan PR. Dan gaat het dus om mensen die überhaupt gewoon veel geld hebben. Dus dan die spreken mensen die geen geld hebben niet aan. Ja, maar het gebeurt ook zo opzichtig, vind ik altijd. Ze moeten een beetje meer ingetogen te werk gaan. Ja, van mij mogen ze doorgaan natuurlijk, want ik vind het een prima trend. Maar ja, weg met het Koningshuis, zegt Gerard. Sam, ik zie dat jij even wil reageren. Ja, we hadden het over die PR wilde ik het dan graag hebben. Omdat ik denk dat daar nog gewoon wel kansen voor de familie liggen. Kijk, RTL heeft nu ook vandaag, RTL Boulevard heeft ook onderzoek gedaan onder de volgers van Boulevard van wat doet Maxima nou eigenlijk voor werk? Ja, mensen weten het ook gewoon niet. Ze posten af en toe eens op Instagram. Je moet het lezen in de krant, maar ook de nieuwere generatie op de platformen waar zij zitten komt het niet binnen, ook niet in de vorm. Ze werken eigenlijk niet mee aan documentaires. Het is allemaal niet zo vlot, het is allemaal niet zo eigen tijd. En dan denk ik, dan op een gegeven moment krijg je dat dus gewoon de Nederlander niet meer weet waar je je hart voor maakt. Maxima maakt zich hard voor jongeren met mentale problemen. Nou, het was zo'n laag getal van een aantal mensen dat wist dat ze dat deed. Dus daar zit er volgens mij een hele grote fout. Ze doen een heleboel in het land. Ze hebben meer werkbezoeken gebracht dan het jaar ervoor. Maar het is onzichtbaar, of tenminste niet goed genoeg zichtbaar. Dus daar zit een PR-slag te maken. Ga meer doen. En dat heeft Beatrix in tijden dat ze slechte cijfers had ook gedaan. Die heeft meegewerkt toen aan een documentaire. En toen mocht er op het paleis gefilmd worden en de zoons geïnterviewd. En een beetje dat familieleven laten zien. Want het oranje gevoel zit wel in de onderbuik. We moeten wel een beetje met die familie meeleven. Want anders weten we ook niet zo goed waar we het allemaal voor doen. Simone, is dit denk je ook iets wat serieus wordt genomen bij de koninklijke familie, waar ze waarschijnlijk achter de schermen druk mee bezig zijn om dit te veranderen? Ik denk dat er achter de schermen zeker wordt nagedacht hoe kunnen wij waar wij voor staan zo goed mogelijk bij het volk krijgen. En wat je ziet in die opiniepolls, dat de jongeren vooral afhaken. Hè. De ouderen die zijn nog wel oranje gezind. Het probleem is bij de jongeren. En wat Sam ook zegt, je moet je dan ook richten op sociale media die die jongeren ook volgen. En wat Maxima doet voor mentale gezondheid is denk ik heel belangrijk, want dat is een thema waar veel mensen in Nederland ook mee te maken hebben. Dus dat is een goede keus. Maar dan moet je dat inderdaad ook zien, op het voetlicht zien te brengen bij de doelgroep. En In dit geval zijn dat jongeren. Zouden ze moeten schrikken van dit soort cijfers? Want uiteindelijk bestaat het Koningshuis toch ook bij de gratie van geloofwaardigheid en draagvlak, ja. En draagvlak. Dus ik denk dat er zeker op het paleis vergaderingen zijn, hoor. Van hoe kunnen wij nou op een goede manier ons inzetten, dat het ook duidelijk is. En die sociale antenne waar vaak kritiek op is, dat die beter wordt afgesteld. Ja, maar dat is toch al jarenlang zo. Ik vraag me af of je dat er nog in krijgt. Als je fout op fout stapelt qua inschatten van dat soort situaties. Ja, weet je, we kunnen focussen op die fouten. En die zijn er natuurlijk ook. Maar er staan natuurlijk ook goede dingen tegenover. De speech van de koning op 4 mei toen in coronatijd. Dat vond ik een heel indrukwekkend moment. Niet normaal maken wat niet normaal is. Ja, en ook van Sobibor begon in het Vondelpark. Dat hij uitlegt van hoe het in die oorlog is gegaan. Dat hij ook zei van ik snap niet dat mijn overgrootmoeder Wilhelmina zich zo weinig heeft uitgelaten over de Jodenvervolging. Dus dat was een hele sterke speech. En dat zag ik ook weer terug bij de speech die hij hield bij het slavernijverleden, waarin hij excuses aanbood. En dan zie je ook dat dat impact heeft op de mensen, de nazaten van de tot slaafgemaakte. Dat een koning dat zegt, dat maakt meer indruk dan wanneer premier Rutte het zegt. Dus dat is ook wel weer die meerwaarde van een koningshuis. Maar ja, ik hoop dus wel dat die cijfers zich uiteindelijk weer een beetje gaan omkeren. Dat ze een methode weten te vinden die aansprekend is. Ja, dus Gerard, het is ook maar net waar je je op focust. Er zijn ook mooie, waardevolle dingen die er gebeuren. Nou ja, ze doen misschien wel, zoals dat bezoek aan die geestelijke, hoe noemde je dat? Geestelijke gezondheidszorg? Ja, die geestelijke gezondheidszorg. Dat is natuurlijk allemaal mooi en prachtig, maar wat voor effect heeft dat? En ik hoor ook van Laurentien bijvoorbeeld, die is aangesproken door mensen van die toeslagenaffaire. En die waren helemaal verguld met haar luisterend oor. Maar dan denk ik, ja, maar Laurentien, die kan helemaal niks voor je doen. Maar die mensen zijn, ja, die zijn inderdaad enthousiast. Simone, wat is het effect daarvan? Met een dode mus, denk ik dan. De mensen die met Laurentien over de toeslag hebben gehoord worden is toch ook prettig? Gehoord worden is een dode mus? Jawel, gehoord worden is natuurlijk prettig. Maar als het helemaal niks oplevert, want Laurentien kan natuurlijk niks beslissen, die kan hooguit adviseren. Is de vraag of ze dat doet. Maxima idem dito. Ik denk, maar zit er geen waarde in iets wat je niet kunt aanraken? Want nee, dat hoeft, gaat het over dingen die nee, direct dat hoeft niet iets opleveren? Financieel? Nee, maar ook werkbezoeken bijvoorbeeld, net als staatsbezoeken. Ik vraag me af wat het feitelijke nut is. Dus de uitstraling, wat doen ze nou zo'n bezoek? Gaan ze dan naar de desbetreffende minister of staatssecretaris? Wordt er overleg gepleegd? Wordt er druk uitgeoefend? Ja, dat weten we niet en dat horen we ook nooit. Maar ik heb de indruk dat ze leggen een bezoek af. En op Instagram, wat ze trouwens wel volgen, hè, of tenminste, ik volg het wel elke dag. Dan zie je wel foto's en video's en dat soort dingen. Die zag ik even niet aankomen, Gerard, dat je dat dan wel elke dag volgt. Ja, maar dat is om een beetje op mijn weerzin op peil te houden. Oké. Okay. Nee, maar daar moet ik ook altijd, ik moet er zo om lachen. Dan de koning of de koningin gaat in gesprek met. Nou ja, en dan inderdaad, dan volgt er weer een gesprek. Maar het nut, of het, ja, wat ik ja, vraag me dus af. Dat punt is gemaakt. Ja. Ja, Simone, inderdaad, daarom vroeg ik het. De waarde die het heeft voor mensen dat de koning op bezoek komt, bijvoorbeeld. Dat hij jou ziet, terwijl je misschien het gevoel hebt dat je in deze maatschappij niet gezien wordt. Ja, die waarde die is volgens mij zeker aanwezig. Een paar jaar geleden ging de koning op bezoek bij een boer in Terschuur. En toen zei ik tegen die boer, ja, ik begrijp hè, de problemen die u heeft. En ik zal die problemen en uw zorgen ook overbrengen naar de desbetreffende minister die daarover gaat. En dat is wat Suze ook net zei, dat gehoord worden. En dat is toch belangrijk, want de koning staat symbool voor ons allemaal. En als die dan naar je toe komt en naar je luistert en belooft om dat verder te geleiden naar de betrokkenen in Den Haag, dan heeft dat toch waarde. En denk je dat hij dan echt een appje stuurt naar de minister? Of hij kan het in ieder geval in zijn wekelijks gesprek met de minister-president noemen. En hoe is het dan met die boer? Beter of... Kijk, die boer is natuurlijk ook weer afhankelijk van wat de Tweede Kamer uiteindelijk beslist. Ja, en wat de koning waarschijnlijk mededeelt. Hij heeft niet zoveel macht dat hij de Tweede Kamer kan aansturen. Heeft hij, maar hij heeft wel invloed. Hij heeft geen enkele macht, officieel. Invloed heeft hij natuurlijk heel veel. Ja. Maar dat is dan hooguit in de gesprekken met de premier. Vergroot de rol van de koning en zorg dat hij ook concreet wat kan veranderen. Is waar jij voor blijft. Nee, liever niet. Dat is verkeerd begrepen. Als je dat is een onverwachte ontwikkeling. Ja. Nee, oké. Sam, dat zou misschien dan iets moois zijn als het gaat om PR. Omdat we dat inzichtelijk zien. Nu weten we dat niet. Als er vanaf achter de schermen woorden van de koning bijvoorbeeld naar de minister-president gaan. Nou ja, we weten dat gesprek plaatsvindt. Zou dat iets kunnen zijn dat wat transparanter wordt? Ja, maar dat is tegelijkertijd het lastige. Hè? Want uit dat één vandaag onderzoek blijkt ook dat als hij zich te veel mengt in bepaalde politieke kwesties en zo, dat hem dan ook weer duur komt te staan. Hij moet toch een beetje dat symbolische, magische houden. Wat ik denk dat nog wel meer waarde is de spotlight die ze met zich meebrengen. Dus mentale gezondheid is natuurlijk overal nu een topic die veel voorbij komt. Maar als de koningin het gaat doen, reist de pers mee, worden er interviews gedaan. Ze kunnen relevant blijven door topics te kiezen, zich daar hard voor te maken. En ik geloof ook dat daar de toekomst van het koningshuis ligt, dat ze bepaalde onderwerpen op de kaart gaan zetten. Dat lijkt me nog nuttig. Onderwerpen bespreekbaar maken. Zo direct gaan we het nog even hebben over de serie Maxima. Maar eerst eventjes naar het sportveld. Volleybalkrijn. 20-21, vierde set. En dat betekent dus dat Orion op voorsprong staat in Apeldoorn. En als ze deze set pakken zijn ze landskampioen. Maar goed, het is natuurlijk altijd al spannend geweest in de ontmoetingen tussen deze twee ploegen. En nu is het Dynamo dat mag gaan serveren. Na een time-out is het Gijs van Solkema die klaar staat. De spelverdeler op de achterlijn komt een mooie sprongservice. En die is niet snoeihard, maar het is goed te pakken. En dan is daar de setup. En dan Koops met een goede bal. Achterin is het Kas Abraham die hem oppikt. En dan is er weer een mooie rally. En er is zoveel stal in deze wedstrijd. Daar komt de setup. En Kais Lassalo. Zo, goed gered door Abraham. Maar de bal belandt dan op de jurytafel. En dan gaat het punt naar Orion. 20-22. Nog drie puntjes hebben ze nodig. Dan zijn ze landskampioen. 20-22 wordt gewisseld. En dus nog een paar punten. Dan is de wedstrijd wellicht afgelopen hier. Of we gaan alsnog richting een vijfde set. Maar Dynamo moet van goede huizen komen om dat voor elkaar te krijgen. En de tijd tikt weg in Tilburg, Chris. Slotfase 1-1, 90ste minuut bij Willem II, FC Groningen. En ook de andere ploegen, zowel Rode JC als Dordrecht, zijn allemaal op gelijke hoogte. Respectievelijk 1-1 en 3-3. Bokila is erin gekomen aan de kant van Willem II. De man die 11 doelpunten maakte, waarvan 8 als invaller. Hij de verpersoonlijking van de wederopstanding van Willem II onder leiding van Peter Maas. We hebben nog 4 minuten extra tijd te gaan. Peter Maas, de 59-jarige Belg, die wel wat weg heeft van Carlo Ancelotti. Ook die grijze haren zo naar achter gekamd. En driftig heen en weer drentelend. Die Belg die kwam na de transferperiode. Speelde een rol in operatie Proppere Handen. Een stinkend zaakje met allerlei makelaars. Waar uiteindelijk Peter Maas ook op de bon werd geslingerd. En hij kocht het af met een boete. Had geen club. En hij volgde Reinier Robbenmond op. Die na een teleurstellende wedstrijd tegen NAC na 2 uur daarna. Want NAC wist hij toen te winnen. Of nee, wist hij Breda te winnen van Willem II. Het was het exit Robbenmond. Hallo Peter Maas. Hallo wederopstanding. 1-1 in de 91ste minuut bij Willem II. FC Groningen met nog 3 minuten te gaan. Gaan we het nog even hebben over de serie Maxima, waar streamingsdienst Videoland mee kwam vorige week. Je kon er eigenlijk niet omheen. De duurste productie ooit voor Videoland. En een van de meest iconische momenten zit ook in de serie. Toen Willem-Alexander en Maxima hun verloving aankondigden in 2001. En Maxima onder andere dit zei. Hij was een beetje dom. Ja, zo klonk het in 2001. En zo klinkt het als de Argentijnse actrice Delfina Chavez, die Maxima speelt, het uitspreekt in de serie. Hij was een beetje dom. Nou, dat klinkt redelijk goed zo, hè? Ja. Gerard, heb je al gekeken? Ja, natuurlijk meteen Videoland aangeschaft, gaan kijken. Nee. Heb ik niet gedaan. Ik ga het denk ik ook niet doen. Ik heb wel een heleboel verslagen gelezen. Wel is verschrikkelijk enthousiast dat we overal naartoe verkocht. Maar ik ben eigenlijk ook niet zo heel erg geïnteresseerd in het leven van Maxima voordat ze koningin werd. Mm. Dat, Kijk, dan is het voor mij niet echt relevant. Dat is pas de tijd dat ze, nou ja, dat ze hier is en getrouwd is met Willem-Alexander. En, nee, ik ga geen... Dus het tweede seizoen kan je wel gaan kijken dan? Ja, misschien krijg ik wel een linkje toegestuurd. Kijk eens. Dan, Sam, dan heb jij het al gezien? Ja, ik heb het gezien. Ik heb het gezien. En, wat vond je? De eerste aflevering is heel zoet. Dus toen dacht ik even, oh, is het een soort romantische comedy-achtig over het Koningshuis? Moest ik even wel inkomen. Omdat je toch denkt, ga ik naar de Nederlandse Crown kijken? En dan in de tweede aflevering krijg je het stukje geschiedenis over Maxima's vader, die natuurlijk minister van Landbouw was in het regime van Videla, de dictator daar. En dan krijgt het ook wel iets meer gewicht. En meneer Aalders zegt dat ik heb geen interesse in Maxima's leven voordat zij met Willem-Alexander kreeg. Maar ik heb er juist ongelooflijk veel interesse in. En heel deze eerste seizoen gaat erover. En het boek van Marcia Luyt, waar het op gebaseerd is, gaat daar ook over. En het is juist zo'n mooi verhaal, want het is een hele krachtige vrouw. Ze is op jonge leeftijd in een eentje naar New York gegaan, eigen carrière opgebouwd, voor hete vuren gestaan. Dus het verhaal, ja, leent zich er gewoon ontzettend goed voor. Simone gezien? Nog niet. Hij staat nog wel op het lijstje. Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Ik heb ook geen Videoland, dus ik moet nog even op zoek naar iemand die dat wel heeft. Maar ik ben wel benieuwd, want de stukjes die ik ervan gezien heb, die vond ik toch wel mooi gemaakt. Ja, en laten we even luisteren naar koning Willem-Alexander. Die heeft in ieder geval aangegeven niet te gaan kijken. Heeft u de Maxima-serie al gezien? Nee, ik heb nog niet gezien. Nee, ik heb niet gezien. Ik moet zeggen, ik denk dat ik me te veel zou ergeren aan de onjuistheden om het mooie van het product te zien. Maar het is wel een knappe acteur. Het is al ongetwijfeld, maar ik heb gehoord dat het een mooie serie is, die goed in elkaar zit. Maar ik ga me dan erger aan de dingen die niet juist zijn. En dat is zonde van het mooie product. Ja, grote vraag is dan dus wat deze serie gaat doen voor de populariteit van het Koningshuis. Bespreken we zo, maar eerst naar Krijn. Want we hebben een nieuwe landskampioen. Ja, die enorme beker. Keizer Salo heeft hem al in handen. En dat is een speler van Orion. Dus is Orion voor het eerst sinds 2019 landskampioen van Nederland. Ja, prachtig natuurlijk, die strijd tussen deze twee ploegen, Dynamo en Orion. Ook de afgelopen twee seizoenen al. Toen was het Dynamo dat daar het langste eind trok. Vorig seizoen zelfs met 3-0. Maar nu is het Orion. Ze wonnen al de beker een kleine 4 weken geleden. Ja, Keizer Salo, de man die wekelijks goed is voor de meeste punten. Hij heeft de grote cup al in handen. Een schitterend matchpoint. Jannes van der Ham, hij sloeg hem binnen. De eerste matchpoint werd weggewerkt, maar ze hadden er nog één bij Orion. De ploeg uit Doetinchem is dus landskampioen. En ja, dat wordt gevierd hoor, hier in Apeldoorn. Orion, de landskampioen, seizoen 2023-2024. In Tilburg, geen feest. Chris? Nee, 1-1. Dat betekent dat Willem 2 75 punten heeft. Rode SC ook gelijk gespeeld. 72 punten. Groningen 71 punten. Dordrecht 67 punten. Volgende week Dordrecht, Willem 2. En dan speelt Groningen tegen Telstar. Het wordt heel spannend in de keukenkampioendivisie. 1-1 in Tilburg. Simone, is dit dan de serie die het gaat veranderen als we het hebben over het imago voor het Koningshuis? Kan dit wat doen? Ik weet het niet. Ik denk dat hij daarvoor de te recente geschiedenis behandelt. Hij wordt wel vergeleken met The Crown. En ik vond de kracht van The Crown, vooral die eerste seizoenen, ja, dat je de jonge koningin ziet en waar ze allemaal mee te maken krijgt en daardoor ook veel meer begrip krijgt voor haar situatie. En dit is natuurlijk vrij recent. Dit hebben we eigenlijk allemaal wel bewust meegemaakt. Dus of het voor de populariteit nou veel gevolgen heeft, dat betwijfel ik. Ja. Dan is morgen dus vooral belangrijk, Sam. En jij bent erbij in Emmen. Wat is het moment waar jij het meest op gaat letten? Nou ja, natuurlijk dat moment dat ik naar voren mag. Ja. Dat wordt voor mij het meest belangrijk. En ik vind het toch altijd wel interessant om goed in de gaten te houden. Zij weten heus ook goed dat die cijfers tegenvallen. En Willem-Alexander gaat er morgen weer alles aan doen om dat oranje gevoel op te wekken. Dus dansen, springen, dingen eten, tekenen, sjoelen. Alles gaat uit de kast getrokken worden. Maxima doet nog een salsa-dansje erbij. En ze hopen maar weer dat iedereen ze weer leuk vindt. Nou, ik ben ook heel benieuwd wat jij gaat opvangen als ze zich onbespied wanen. Dank jullie wel voor jullie komst. Simone Lemain, Sam Hoevenaar en Gerard Aalders. Sjoelen dus, morgen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dan komt het alweer goed met die populariteit. Dat kan natuurlijk niet anders. Succes ook morgen met het werk, Sam en Simone. Fijn dat jullie hier met ons wilden voorbeschouwen. Zometeen nabeschouwen. Natuurlijk op die wedstrijd tussen Willem II en FC Groningen. Gelijkspel. Reacties die stromen zo meteen binnen. En gaat Arne Slot naar Liverpool? Spannend. Je hoort het straks. Misschien.

Acibadem International Medical Center. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaalbier. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans! Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Wedstrijd tussen Willem II en FC Groningen is geëindigd in een gelijkspel. 1-1. En het blijft dus nog spannend in de strijd om te promoveren naar de Eredivisie. Willem II-speler Arjan Swinkels had het graag anders gezien. Oudspeler is die, geloof ik. De verwachting is dat Feyenoord-trainer Arne Slot toch echt zal gaan afreizen naar Liverpool. Praten we zo direct over door met sportjournalist Tom van Hulsen, die een boek schreef over de Engelse club. Onderzoekers denken dat een negende planeet is ontdekt. Hoe dat precies zit, dat hoort u zo. En Ragnar Niemeyer is hier, blikt vooruit op het komende Eredivisie weekend. Maar nu eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Je hoorde het al, Willem II is nog niet gepromoveerd naar de Eredivisie. De Tilburgers moesten vanavond winnen van FC Groningen, maar het duel eindigde in 1-1. Willem II kan promotie nu wel volgende week veiligstellen, uit tegen FC Dordrecht. De Nederlandse judoka's Joanne van Lieshout en Frank de Wit zijn er niet in geslaagd een gouden medaille te winnen op het EK in Zagreb. Van Lieshout verloor de finale in de klasse tot 63 kilo op Ippon. Later op de avond overkwam Frank de Wit hetzelfde in de klasse tot 81 kilo. Zometeen bellen we met Van Lieshout. Ook EK-zilver voor turner Laurent de Munck. In Rimini werd hij tweede op het onderdeel paard Voltige. En die prestatie geeft hem vertrouwen richting de Spelen van Parijs. Ja, internationaal is het mijn eerste 15. En dat was al echt een vet gevoel en een mooi moment. En dan nu om het in de finale af te maken, dat geeft toch nog een extra vertrouwen. Ook onder deze druk, onder deze stress. En dan komt het er weer uit. Dus het zijn allemaal wedstrijden achter elkaar die ik gehit heb. En dat geeft gewoon heel veel vertrouwen richting Parijs. Orion is landskampioen volleybal geworden bij de mannen. In de vierde wedstrijd om de titel tegen Dynamo won de ploeg uit Doetinchem met 3-1 in sets. Jozef Oosting blijft langer trainer van FC Twente. Hij laat weten dat contractverlenging zo goed als zeker is. En dat betekent dat een eventuele overstap naar Feyenoord niet aan de orde is. Oosting werd de afgelopen dagen genoemd als opvolger van Arne Slot, die waarschijnlijk naar Liverpool gaat. De Nederlandse ijshockeysters hebben op het WK verloren van Noorwegen. Na shootouts werd het 2-0. Nederland kan daardoor niet meer promoveren. Morgen speelt Oranje haar laatste WK-duel tegen Oostenrijk. Jorien van der Herik heeft zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van de KNVB ingetrokken. Hij zegt dat hij het niet kan combineren met ander werk. Er zijn nu nog drie kandidaten over. Politiechef Frank Pauw, oud-FC Groningen-voorzitter Hans Nijland en oud-D66-Kamerlid Jeannette van der Laan. Ja, zijn naam wil al even, Arne Slot. Het lijkt een kwestie van tijd voor hij trainer van Liverpool is. Feyenoord zou een mondeling akkoord hebben bereikt met de Engelse grootmacht. Dat meldde transferexpert Fabrizio Romano en AD Sportwereld. Het zou alleen nog gaan om de laatste details. Liverpool ziet in Slot de opvolger van succestrainer Jurgen Klopp, die na dit seizoen vertrekt bij de club. En Klopp zelf die ziet de komst van de coach uit Rotterdam ook wel zitten. Hij heeft lovende woorden voor hem. I like the way his team play football. I can say that definitely all the things I hear about him as a guy, good guy. Some people I know him. I don't know him yet, but some people tell me that he's a really good guy, and I like that a lot. So, good coach, good guy. Looking forward for the club. If he's the solution or the man, then I'm more than happy. It's not up to me to judge the things, but that sounds all really good to me. Op de achtergrond worden al wat flessen gepopt, ja, te horen. Ik dacht echt aan de champagne wordt al opengetrokken daar. Klop houdt van de manier waarop Feyenoord voetbalt en heeft ook gehoord dat Slot een goede kerel is. Als hij het wordt, is dat volgens Klop mooi voor de club. En ook Virgil van Dijk die liet zich bij Viaplay positief uit over de komst van Slot. Ik denk dat Arne Slot misschien wel een van de betere Nederlandse coaches is op dit moment. En ik denk de manier van spelen en de filosofie die hij heeft, dat het wel een Liverpool coach kan zijn. Alleen volgens mij, wat ik natuurlijk ook lees en hoor, is dat het nog lang niet rond is. En we zullen het wel zien. En dan volgend jaar dan zullen we daarop focussen. Ja, toen was het nog lang niet rond. Nu lijkt het dus al wel rond te zijn. Een mondeling akkoord zou er zijn, dat melden verschillende bronnen. Gaan we over doorpraten met sportjournalist Tom van Hulsen, volger van het Engels voetbal en schrijver van het boek over Liverpool, Missy aan de Mercy. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Ja, het lijkt toch echt niet meer missen te kunnen gaan. Verrast het jou dat Liverpool bij Arne Slot is uitgekomen? Nou, nu niet meer natuurlijk. Nee, het gaat nu inderdaad wel rondkomen. Maar een paar weken terug had ik dat niet verwacht, dat ze bij Slot terecht zouden komen. Nee, Xabi Alonso van Bayer Leverkusen was eigenlijk de topkandidaat. Maar ja, die gaf aan bij Leverkusen te blijven. Toen zou het Amorim van Sporting Lissabon worden. Die is nu geloof ik in gesprek met een andere Engelse club. Dus toen moesten ze wat anders. Maar dat ze bij Slot uitkwamen, had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. En waarom dan niet? Nou ja, Slot is toch wat onervaren op dat absolute topniveau natuurlijk. Ja. En je ziet aan Ten Hag dat de stap naar de Engelse top vanuit Nederland niet zomaar gemaakt is. Maar het is natuurlijk wel een prachtige uitdaging voor Slot. En ik snap ook heel goed dat als Liverpool op de deur komt kloppen, dat je dan geen nee zegt. Nee, en dat zou je ook geen nee zeggen. Met beide handen aangrijpt. Bij Ten Hag was het natuurlijk zo dat hij wel Europa toch wel indruk had gemaakt. Hè? In Europa, zeker met die halve finale Champions League met Ajax. Zeker. En zeker ook in Engeland is dat wel, heeft dat wel tot waardering geleid. Die prestaties heeft Slot niet. Denk je dat hij bij de club past? Ja, nou, kijk, wat Klopp zegt qua persoonlijkheid. En is hij iemand die perfect bij Liverpool past? Liverpool zoekt iemand als Klopp die voor verbondenheid binnen de club kan zorgen. Die voor een bepaalde voetbalstijl staat, aanvallend. En die een team kan ontwikkelen. Nou ja, dat heeft hij bewezen in Nederland in ieder geval dat hij dat kan. Dus ik snap heel goed dat dat Slot de kans grijpt. Alleen moet hij niet verwachten dat het meteen allemaal hosanna is daar. Want het zal niet meevallen. Hè. Het verschil met Klopp is dat toen Klopp in 2015 werd aangesteld bij Liverpool, dat er toen weinig verwachtingen waren. Ze waren toen in 1989 voor het laatste landskampioen geworden. En als ze zich zouden kwalificeren voor de Champions League, dan was dat al een topprestatie eigenlijk op dat moment. Klopp werd in zijn eerste seizoen ook achtste, moeten we ook niet vergeten. Maar vanaf dat moment heeft Klopp de kans gekregen om langzaam een team te bouwen dat elk jaar een beetje beter werd. Nou ja, 2019 hebben ze Champions League gewonnen. 2020 werden ze dan wel voor het eerst kampioen. Ze hebben de wereldbeker gewonnen. Ze hebben eigenlijk alles gewonnen wat je maar kan bedenken. En nu zijn de verwachtingen anders. Dus Slot stapt op een ander moment in dan Klopp. Want nu verwachten supporters elk jaar dat Liverpool gewoon om de titel mee gaat doen. En ja, dat moet maar. Slot is slim genoeg om dat zelf ook te beseffen. Maar dat moet hij zich wel realiseren. En dat er in Engeland elk jaar vooraf wel 7 clubs zijn die denken dat ze kampioen kunnen worden. En een van die 7 clubs, die zal op het eind van het seizoen toch 7e eindigen. Dus en bovendien moet er bij Liverpool ook het een en ander gebeuren aan de selectie. Ja. Je ziet nu dat ze aan het einde van het seizoen haken ze toch af in de titelstrijd. Dat is niet voor niks. Mohamed Salah was natuurlijk een geweldige topspits, maar die is over zijn hoogtepunt heen. Die moeten ze eigenlijk verkopen. Naast Virgil van Dijk staat Konaté, maar dat is ook een voorstopper die niet het absolute topniveau heeft. En bovendien is het de vraag, blijft Virgil van Dijk? Want die heeft nog maar een 1-jarig contract. Trent Alexander-Arnold, een van de andere grootheden, die heeft ook nog een 1-jarig contract. Dus ja, er is wel wat werk aan de winkel. En ik zal niet zeggen dat Slot meteen kampioen wordt met Liverpool. Nou, als ik jou zo hoor, dan staat hij over 6 maanden weer op straat. Nou ja, dat is natuurlijk als jij in de schoenen van Jurgen Klopp moet treden. Ja. Je ziet bij andere clubs heel vaak dat als er een echte grootheid is geweest als trainer. Manchester United is het beste voorbeeld. Ja, zijn directe opvolger, die doet het eigenlijk nooit goed. Het kan ook eigenlijk niet dat je de prestaties van Klopp nog een keer verbetert. Dus sportief gezien had ik het Slot gegund dat hij nog even gewacht had en dat hij dan zeg maar volgend jaar misschien daar terecht was gekomen. Ja, je wil de rebound niet zijn, begrijp ik. Nee, maar goed, op voorhand. Kijk, ik snap wel dat Slot niet zo denkt. Die denkt, ik grijp die kans en ik ga er wat het allerbeste van maken. Nou, en waarschijnlijk heeft die management dat een afkoopsom ook wel in het contract zet, wat nu rondgemaakt wordt. Dat moet je ook gewoon doen als je bij een grote club aan de slag gaat. Nou ja, zeker. Kijk, als het om geld gaat, dan snap ik het helemaal. Want als je daar gewerkt hebt, dan... dan ben je gewoon binnen. En jij bovendien in de allermooiste competitie en de allerbeste competitie van Europa gewerkt. Dus dat hij dat gaat doen, snap ik helemaal. En ik gun het hem van harte. Wat vinden ze in Engeland eigenlijk van Arne Slot, Tom? Nou ja, ze kennen hem niet zo goed, hè. De Engelse journalisten ook, die moeten het hebben van de verhalen van de Nederlanders. Jurgen Klopp zei net dat hij van mensen die hij kent heeft gehoord dat Slot wel een goede jongen is. Nou ja, dat is natuurlijk Pepijn Leinders, zijn assistent. John Achterberg is de keeperstrainer van Liverpool. Virgil van Dijk, Gakpo. Ja, die kennen Slot allemaal een beetje en die hebben hem dat verteld. Maar in Arne Slot was... tot een week geleden was het geen naam in Engeland. Dus al die journalisten moeten zich ook laten informeren. En die laten zich bijpraten. En die zien dan wat de prestaties in Nederland zijn geweest van Slot. En dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Zowel bij AZ als bij Feyenoord heeft hij het geweldig gedaan. En heeft hij bewezen dat hij een team kan bouwen. Alleen is het wel een verschil of je een team bouwt in de Nederlandse Eredivisie of een team in de top van Engeland. Want dat... daar zit zoveel druk op. Dat is eigenlijk niet te vergelijken. Dus Ten Hag weet het inmiddels. Arne Slot zal het over een half jaar ook weten hoe dat eraan toe gaat. Ik vind het zo grappig dat al die Engelse sportjournalisten die duiken nu op Arne Slot. Dus die bellen al die Nederlanders. Ik ben ook al door allerlei Anfield, Liverpool podcasts gebeld. Van wat weet jij over Arne Slot? Hoe moeten we hem plaatsen? Ja. Nou ja, zo gaat dat. Hè. Toen Ten Hag trainer werd van Manchester United, toen ging de Engelse pers naar, waar komt hij vandaan? Haaksbergen, geloof ik. Hè? Ja, toen zijn... om daar een reportage te maken. Ja, dat zal met Arne Slot in Bergentheim, waar hij geboren is, wel ook wellicht gebeuren. Ja, ja, wel mooi, ja. Klopp was ook een soort ambassadeur van de stad. Hè? We hebben het over sportief perspectief gehad, zeg maar. Maar zie jij zo'n rol ook weggelegd voor Arne Slot? Jawel, Liverpool is een bijzondere stad, hè, in Engeland. Dat komt door het verleden. Het is een echte arbeiderstad. Al die mensen werkten in de haven. En daardoor waren ze verbonden. Ze werkten eigenlijk 6 dagen in de week. En ze werkten toe naar het weekend, want dan was de wedstrijd van hun club. Everton of Liverpool. En de rivaliteit tussen Everton en Liverpool die is er wel. Maar omdat er heel veel mensen binnen families zitten, hè, waarvan de een voor Everton is en de ander voor Liverpool, valt het ook wel mee. Ze horen wel bij elkaar. Toen het Hillsborough-drama was, kreeg Liverpool ook grote steun van Everton. Het wordt ook wel de Friendly Derby genoemd. Dus die hele stad die is ook... Nou, door het voetbal, maar ook door de muziek, de Beatles en wat er al niet meer vandaan komt, enorm verbonden. En daar zijn ze trots op. En Jurgen Klopp heeft dat heel goed aangevoeld. Ze vinden het mooi om zo'n rolmodel te hebben, die ook een soort model staat voor die verbondenheid binnen die stad. Ik denk dat Slot dat kan. Alleen, ook dat moet hij gaan bewijzen. Want het is op een heel ander niveau dan, met alle respect, op de Koolsingel in Rotterdam. Ja, alles is anders. Alles is groter bij Liverpool. Het enige voordeel misschien nog wel is dat you'll never walk alone. Dat hoeft hij niet te leren. Dat kent hij al. Nee, ja, dat kent hij al, ja. Ja, nou ja, veel clubs hebben dat geadopteerd. Maar het is natuurlijk van Liverpool. Hij gaat naar de bakermat. Sinds 1963 spelen ze dat elke thuiswedstrijd. Ja, en dat is schitterend om dat daar te horen gezongen te worden. Tom van Hulsen, dank je wel voor je verhaal. Arne Slot dus hoogstwaarschijnlijk op weg naar Liverpool. De drop, zodkrijg dat zag. Spatja. Nova. Zijn ze je voor nou en laat je niet gek maken. Blijf bij jezelf, maar mens ik die ooit. Je bent die zo'n spoor, ja, nu moet je door, ja. Kijk niet meer om, na ik die ooit. Stuk die ooit. Stuk die ooit. Werk hard, mijn jongen, mama zei me werk hard. Maar ik weet niet waar ik naartoe moet, mama, mama, zeg me dan waar. Mama zei me werk hard, mijn jongen, mama zei me werk hard. Maar ik weet niet waar ik naartoe moet, mama, mama, zeg me dan waar. Mama zei me werk hard, mijn jongen, mama zei me werk hard. Maar ik weet niet waar ik naartoe moet, mama, mama, zeg me dan waar. Mama zei me werk hard, mijn jongen, mama zei me werk hard. Maar ik weet niet waar ik naartoe moet, mama, mama, zeg me dan waar. Stick to your ways, na na, stick to your ways. Stick to your ways, na na, stick to your ways. Stick to your ways, na na, stick to your ways. Stick to your ways, na na, stick to your ways. Klinkt als weekend, dit liedje. Lekker liedje. Stick to your ways, het is Joël Domingos. Willem II moest vanavond winnen om te promoveren naar de Eredivisie. Maar we hoorden het al, is niet gelukt. FC Groningen en Willem II speelden gelijk en dus kan de champagne in Tilburg weer in de ijskast. Willem II clubicoon Arjan Swinkels, die zat er helemaal klaar voor. Goedenavond, Arjan. Hele goede avond. Ja, toch een beetje teleurgesteld nu? Ja en nee. Tuurlijk had je graag vandaag het gewoon willen beslissen. Aan de andere kant, je moest hem ook zeker niet verliezen. Dus ik denk dat we gematigd tevreden mogen zijn met, met deze uitslag. Ja, en niet verliezen is ook omdat dan Groningen niet dichterbij komt, hè? Nou ja, dat en uiteindelijk de andere uitslag van Roda is ook gunstig. Waardoor je in ieder geval een gat van 4 punten houdt met Groningen met 2 wedstrijden. En ja, dan heb je het helemaal zelf in de hand. Alleen, ja. Het was gewoon heel mooi geweest om het vandaag wel... af te maken. Hoe en waar heb je zitten kijken? We hebben met het gezin op de bank via een livestream hebben we de wedstrijd gekeken. Ik hoor dat jij op vakantie bent tijdens de promotiewedstrijd van Willem II. Hoe dan? Ja, in die zin hadden wij deze week even een weekje rust in de jeugdopleiding. En de kinderen hadden ook vakantie. En na een hele drukke periode konden mevrouw ook een aantal dagen weg. Dus dan was de keuze maken. En dan of het gezin of de hele week gewoon thuis. En dan de wedstrijd van Willem II in het stadion bekijken. Dus uiteindelijk is het toen het gezin gewonnen. Maar had jij er een goed gevoel over dat het vanavond zou gaan gebeuren? Ik had wel enige twijfel in de zin van de ploeg in vorm was echt wel Groningen. Je houdt het wel een beetje slag om de arm dat het vandaag wel eens nog niet zou kunnen gebeuren. Als je puur kijkt naar de wedstrijd, ik denk dat het redelijk gelijkwaardig was. Groningen de eerste helft iets beter. Dat je snel die 1-0 maakt, dan krijg je toch het idee van het gaat toch gebeuren vandaag. Alleen binnen 5-6 minuten was het 1-1. En daarna denk ik dat beide ploegen niet echt meer voor de winst gingen voetballen. Dus je zag vrij snel wel dat het wel een gelijk spel zou worden. Ja. Hoe groot is de invloed van de spanning dan? En zag jij dat ook? Ik denk dat de spanning wel degelijk meespeelde. Alleen, je ziet... In het begin wil je eigenlijk allebei wel winnen. Ik denk Groningen meer dan Willem II. En na rust, eigenlijk Willem II maakte 1-0. En dan denk je, de spanning valt weg. Nu is er ontspanning. Daar ging ze ook voetballen. Alleen de eerste beste tegenaanval van Groningen was meteen een doelpunt. En dan gaat het weer terug. Alleen toen zag je ook wel dat Groningen wat minder drang naar voren had. Omdat die ook zoiets had van als we hem nou weer tegenkrijgen, wordt het voor ons ook weer lastiger. Ja, en dan voel je wel, als je die wedstrijd zit te kijken, van het zal van één moment af moeten hangen dat die wedstrijd nog beslist wordt. En anders zijn beide ploegen denk ik op dit moment redelijk tevreden met een gelijkspel. Ja. Jij als oud-voetballer kan ons natuurlijk wel een inkijkje geven in die hoofden, in wat zich daar dan afspeelt, hoe die spanning je misschien ook wel op sommige momenten compleet overneemt tijdens zo'n wedstrijd? Over het algemeen vond ik dat altijd voor de wedstrijd vooral heel erg. Hmm. Tijdens de wedstrijd had ik daar nooit zoveel last van. Maar voor de wedstrijd dan was dat een groter issue. En maak jij je nou nog zorgen? De laatste weken zit er een beetje zand in de motor. Vandaag ging het ook niet vanzelf. Komt die promotie nog in gevaar of is het gewoon volgende week feest? Nou, ik ga er wel een beetje vanuit dat volgende week feest is, ja. En mocht dat nog niet zo zijn, dan denk ik dat die zeker die week daarna wel komt. Ik denk dat dat in heel Tilburg wel een beetje heerst. Iedereen is denk ik heel blij met 4 punten speling. En dat je ergens er nog wel van uitgaat dat je die 3 punten haalt. Dus ik maak me nu niet zo heel veel zorgen op dit moment. Maar je moet jezelf ook niet rijk rekenen. Dat zullen die spelers zeker niet doen. Maar binnen de Tilburg en bij mij moet ik zeggen dat ik er nu wel redelijk gerust op ben. Dat het wel goed gaat komen. Kijk, goede, mooie laatste woorden. Dankjewel, Arjan Swinkels. Een primeur vandaag voor Joanne van Lieshout op de EK Judo. De pas 21-jarige Nederlandse won in haar eerste Europese eindstrijd direct zilver. En we hebben haar aan de telefoon. Joanne, goedenavond en gefeliciteerd. Hallo, dankjewel. Hoe is het met je? Een beetje moe na vandaag. Maar supermooie dag gehad. Dus. Hoe heb je het beleefd, deze zilver met een gouden randje? Heel mooi natuurlijk dat je eerste EK-medaille kan halen. Dus daar ben ik super blij mee. Had je dat ook verwacht, als je heel eerlijk bent? Op zich, met judo is het natuurlijk altijd een beetje kijken. Maar de afgelopen toernooien zijn gewoon heel goed gegaan. En het was zaak om dat door te trekken, nu ook richting de EK. En dat is aardig gelukt, dus heel fijn. En wat was het moment vandaag dat je wist, dat zilver, dat zit erin? Ik moest in de kwartfinale tegen een meisje waar ik eerder dit jaar van verloor. Daar won ik nu best gemakkelijk van. Dus toen dacht ik, laat maar komen. Laat maar komen. Lijkt me een uitstekende houding. Ook als je een finale dan uiteindelijk vandaag mag judo. Je begon goed hè, aan die partij tegen de Tsjechische Renata Zachová. Je stond zelfs voor, maar het ging toen toch mis. Ja, om toch dan nog heel even op dat vervelende momentje in te zoomen. Wat ging er precies mis? Eigenlijk was ik heel die partij dominant. En speelde ik gewoon mijn eigen spel. Toen kwam er een score op het bord. Dat trok ik me niet heel erg aan. Ik moest gewoon eigenlijk blijven doen wat ik al heel de wedstrijd deed. Alleen maakte ik daarna toch een foutje. Foutje, een grote fout. Dat wordt natuurlijk meteen bestraft op dit niveau. Wat deed je verkeerd? Ik bleef wat te lang op mijn plek staan, zeg maar, in plaats van te bewegen. Toen zette zij een goede worp in en die kon ik niet meer sturen. Toen lag je op je rug. Ja. Goed, je bent bij de junioren al 2 keer wereldkampioen geweest. Hè? Won vorig jaar brons bij het WK. Je bent dus wel wat gewend. Is dit dan toch weer anders, zo'n eerste eindstrijd op een Europees kampioenschap? Nee, in principe is het hetzelfde als alle andere wedstrijden. Alleen hoop je natuurlijk niet in de finale fout te maken. Ja. Dat gebeurde helaas vandaag wel. Hopelijk hier weer van leren. En hopelijk gebeurt het me de volgende keer niet weer. Nee, misschien ben je nu ook wel heel kritisch op jezelf. Want je klinkt een beetje alsof je een dag naar het kantoor bent geweest. Maar je hebt zilver gewonnen. Ja, daar ben ik super blij mee. Goed. Je bent pas 21, hè? Je wordt wel eens een revelatie genoemd. Wat heb je allemaal nog in petto? Waar eindigt dit voor jou? Dat is lastig te zeggen. Ik ga me nu in ieder geval voorbereiden voor het WK over 3 weken. En dan hoop ik dat ik daar weer mijn beste judo kan laten zien. Heb je je ouders al gesproken? Ja, die waren erbij. Kijk, voormalig topjudoka's John van Lieshout en Claudia Moors zijn dat. Wat zeiden ze? Die zijn natuurlijk hartstikke trots. En natuurlijk nog wel hier en daar een grapje over de finale. Dat lekker erin wrijven. Ja, dat heb je dan ook weer natuurlijk als je ouders topjudoka's zijn geweest. Ja. Super trots natuurlijk. Heel goed. Dit is ook een test richting het WK volgende maand. En uiteindelijk de Olympische Spelen. Hoe leef je daar naartoe? Ja, gewoon stapje voor stapje. Net als dit toernooi ook weer vanaf het begin gewoon scherp. En elke partij opnieuw aangaan om te winnen. En nou ja, probeer zo ver mogelijk te komen en mijn beste judo te laten zien. Klinkt goed. Ik ga je van harte feliciteren met die zilveren medaille. Schitterende prestatie. Joanne van Lieshout, zilver dus op het EK judo. Gefeliciteerd. Dankjewel. 11:02. NPO Radio 1. Ewout de Jong is hier met het NOS Journaal. Nederland hervat de betalingen aan UNRWA nog niet. De VN-organisatie voor Hulp aan Palestijnen kan later wel weer voor financiële hulp in aanmerking komen. Maar er moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Premier Rutte heeft nog geen steun van Turkije voor zijn kandidatuur bij de NAVO. Hij sprak vandaag in Turkije met de Turkse president Erdogan. Het was wel een heel positief gesprek, zei Rutte. Zorgmedewerkers met long-covid krijgen toch een hogere vergoeding, heeft demissionair minister Helder van Volksgezondheid besloten. Het bedrag wordt verhoogd naar ruim 24.000 euro. Bovendien ontvangen meer mensen zo'n tegemoetkoming. De politie heeft eerder deze week in Zuid-Holland 3 mannen opgepakt die op sociale media zouden hebben opgeroepen om vannacht de openbare orde te verstoren. Dat is vandaag bekendgemaakt. Ze zouden ook mensen hebben aangespoord om verkeersonveilig gedrag te vertonen. Langs de lijn en omsteken. Nog een half uurtje sport hebben we voor je. Dubbelfeest in Doetinchem is het vanavond en vannacht. Want naast Koningsnacht zijn de volleyballers van Orion landskampioen geworden. In de vierde wedstrijd werd Dynamo met 3-1 in sets verslagen. En dus vreugde en opluchting bij Orion-coach Dirk Sparidans. Hij sprak met verslaggever Maarten Tip. Nou Dirk, daar is hij. Ja, ja. Voelt lekker. Eindelijk? Ja, natuurlijk wel een beetje eindelijk, ja. Ga ik niet over liggen. Neem ons eens mee door deze wedstrijd, want eigenlijk, er kwam een moment dat jullie gewoon de wedstrijd in handen hadden, dat ik dacht van nou, die gaan ze echt niet meer weggeven. Ja, het is gewoon een wedstrijd op superhoog niveau en 1-2 breakjes en dan kan je het momentum veranderen en dat deden we netjes. We weten gewoon dat Dynamo tegen achterstand altijd dingen kan veranderen met iets minder foutenlast, maar aan de andere kant ook met heel veel risico aan de surflijn. We hebben dat echt fantastisch gedaan vandaag. Ja, over risico gesproken, jij brengt Tom Koops in. Die dus blijkbaar wel fit genoeg is om te laten zien wat hij laat zien. Ja, ja, dat hebben we op de achtergrond. Die hebben we klaargestoomd op de achtergrond. Dus dat is geen risico. Nee? Dat is geen risico. Nee, maar ook, ja, want hij moet natuurlijk ook nog een internationaal seizoen misschien spelen. Want hij zit bij die selectie. En dat gaat hij doen. Tom gaat een geweldige volleyballer worden. En Tom gaat een geweldige bijdrage voor het Nederlands volleybal leveren. Dat doet hij hier in de Eredivisie. En dat gaat hij ook bij Oranje doen. Daar twijfel ik niet over. Ja, nu valt hij op. Maar ja, er zijn zoveel spelers die je kunt noemen eigenlijk bij jouw team. Want over de breedte is het gewoon ook een teamprestatie. Ja, wat je ziet is dat als we onder druk komen te staan, iedereen is betrokken. De jongens die op dezelfde positie spelen hebben ook een lijntje met elkaar, proberen elkaar te helpen. Ja, wat je ziet met Edson stapt op als Tom door zijn enkel gaat. En andersom, Edson kon echt niet meer verder. Helemaal klaar, knie, echt alles gegeven wat hij heeft. En dat was niet meer. En je ziet het gewoon. De ene valt wat minder en de ander staat op. En dan verdien je om kampioen te worden. Gefeliciteerd. Ja, weet je, Maarten, we zijn gewoon de beste. En we hebben gewoon een geweldig programma gehad. We zijn topfit. En om af te sluiten, bedankt voor iedereen die in ons programma een bijlage heeft geleverd. Maar vooral ook nog even dankjewel aan Redbad Strekwerda. Want dankzij zijn lessen en Dynamo's lessen 2 jaar zijn wij nou uiteindelijk toch wel kampioen van Nederland geworden. Vreugde in Doetinchem, teleurstellingen in Apeldoorn. Want Dynamo grijpt dus naast de landstitel, maar Orion is de terechte winnaar. Dat vindt Dynamo-aanvoerder Freek de Weijer. Ja, ik denk als je overal kijkt dat zij dit verdiend gewonnen hebben. We hebben ons best gedaan, we hebben gevochten. Met vlagen was het vandaag ook goed, maar niet goed genoeg. Hey, dit is zo'n wedstrijd, dan moet bij jullie echt alles 100% kloppen. Dan heb je een kans. Zeker. Ja, nou, zoals ik zeg, we hebben alles gegeven. Met vlagen was het goed, met vlagen was het echt niet goed genoeg. Als je overal kijkt, denk ik dat ik Orion moet feliciteren. Want die hebben het gewoon goed gedaan. Ja, op de baren zitten en balen nu. Hoe is dat voor jou in het veld? Want je probeert van alles de lijnen uit te zetten. Maar ja, het werkt al, het komt dan allemaal net niet. Nee, ik denk dat je daarom ook... laat ik het anders zeggen. Je probeert van alles. Dan heb je in ieder geval het gevoel dat je er alles aan gedaan hebt. En dat was vandaag ook, ondanks dat we eens heel dik verliezen. We hebben alles uit de kast gehaald. Maar het was niet goed genoeg. 3-1 is in wedstrijden. Dan denk ik dat zij er verdiend gewonnen hebben. En wat ga jij nu doen? Wat doe je volgend jaar bijvoorbeeld? Ik zit hier volgend jaar nog een jaar. Oh, dus je hebt nog een nieuwe kant. Precies, volgend jaar gaan we er weer voor. Maar daar gaan we nu niet over nadenken. Dat was de coach van Dynamo Orion, dus landskampioen. Amerikaanse wetenschappers hebben nieuwe aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een negende planeet in ons zonnestelsel. We gaan erover praten met sterrenkundige Rob van den Berg. Goedenavond. Oh, daar hebben we even geen verbinding mee, dus dat gaan wij even opnieuw proberen. Dan draaien wij intussen eerst een plaatje. Nothing please me more than you. Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Het is toch mooi dat er planeten ontdekt kunnen worden, maar dat telefoonverbindingen nog altijd ingewikkeld blijken. Als het goed is, is het nu gelukt. Sterrenkundige Rob van den Berg, goedenavond. Ja, goedenavond. Want er is nieuws. Amerikaanse wetenschappers hebben nieuwe aanwijzingen gevonden voor het bestaan van die negende planeet in ons zonnestelsel. Wat is er dan precies ontdekt? Ja, er zijn voorbij de laatste planeet, Neptunus, zijn nog heel veel hemellichamen, grote en kleine. De bekendste is misschien wel Pluto, dwergplaneet. Maar er zijn aanwijzingen gevonden aan de hand van de bewegingen van al die hemellichamen voorbij Neptunus, dat er iets aan die hemellichamen aan het trekken is. Iets met veel zwaartekracht. En het vermoeden is dat een planeet is, de negende planeet. Oké, want hoe beweegt een hemellichaam zich? En wat zegt dat over het bestaan van een planeet? Ja, al die hemellichamen, inclusief de planeten, asteroïden, kometen, die draaien allemaal rondjes om de zon. En dat doen ze eigenlijk op een hele voorspelbare manier. Maar er zijn er dus een aantal gevonden, inclusief de planeet Neptunus, die zich net even een beetje anders gedragen dan dat je zou denken dat ze om de zon heen moeten draaien. En dat kan eigenlijk alleen maar als iets zwaars in de buurt zit, die baan verstoort. Oké, en dat zou dan dus een planeet zijn. Die theorie daarover die was er al langer. Hè? Er waren al groepen wetenschappers die zeggen van, nou, dat moet dan dus duiden op een planeet. Was u daar ook mee bekend dat dat al speelde? Ja, dat klopt. Eigenlijk de eerste keer was als een beetje eind 1800, begin 1900. In 2015 riepen wetenschappers van, nu hebben we echt bewijs gevonden. Maar dat was ook weer niet het geval, dus het blijft spannend. En nu zijn er dus weer nieuwe aanwijzingen. Het is allemaal indirect. Die planeet is dus nog niet gevonden of gezien. Maar de aanwijzingen worden steeds sterker. Ja, misschien een hele stomme vraag, maar ik ben dan ook geen sterrenkundige. Maar hoezo is er dan een planeet en die zien we dan niet? Hoezo kunnen we die dan nog niet vaststellen? We kunnen planeten bij andere sterren ontdekken en in ons eigen zonnestelsel niet. Dat klinkt heel vreemd. Maar je hebt het over een planeet die misschien wel 300 keer zo ver van de zon staat als de aarde zelf. En zo ver weg is zo'n planeet gewoon heel erg donker. Die geeft zelf geen licht, die wordt verlicht door de zon. Maar zo ver weg is dat niet veel meer. En zo ver weg van de zon bewegen ze ook heel langzaam. En planeten ontdek je vooral doordat ze bewegen. En zo ver van de zon staat zo'n planeet vanaf de aarde gezien bijna stil. Ja, probeer dat maar eens te ontdekken. En hoe kunnen we er dan zeker van, op een gegeven moment zeker van zijn dat hij bestaat, als er nooit een lampje op staat? Nee, inderdaad. Je moet hem dan echt zien. En onze telescopen worden steeds beter. En dankzij al die berekeningen en aanwijzingen snappen we ook steeds beter in welke richting we moeten gaan zoeken. Vanaf volgend jaar hebben we er weer een grote nieuwe telescoop in Chili bij. En dan hopelijk is die telescoop gevoelig genoeg om die planeet 9 echt te kunnen zien. En stel hij is er, hè? Wat zou dat dan betekenen? Veranderden er dan bepaalde visies die we hebben en hoe we ons zonnestelsel benaderen? Ja, het is altijd leuk om meer te weten over je eigen zonnestelsel, hè, waar wij wonen. Maar het helpt wetenschappers ook beter te snappen hoe ons zonnestelsel ooit ontstaan is en wat er mogelijk in het verleden allemaal gebeurd is. Ons zonnestelsel was heel turbulent in het begin en nu ziet het er vrij rustig uit. Maar als we dan toch weer een nieuwe planeet ontdekken, dan helpt ons dat met veel meer inzicht. En wat vindt u ervan als sterrenkundige? Is dit dan ontzettend spannend nieuws dat u heel intensief volgt? Ja, absoluut. De laatste planeet die ontdekt is, Neptunus, dat was inmiddels alweer een paar honderd jaar geleden. Dus je maakt niet zo snel mee dat er weer een nieuwe planeet wordt ontdekt. En dat zou mooi zijn als we dit dan toch mee kunnen maken. En stel dat die telescoop in Chili hem dan op een gegeven moment echt ziet of vaststelt, wie mag hem dan de naam geven? Ja, dat is een goeie. Daar is een internationale organisatie voor. Die moet die namen goedkeuren. De ontdekker die mag in feite een naam aandragen. Maar die mag ook zeg maar een prijsvraag uitschrijven. Nou, al onze planeten heten allemaal naar Romeinse goden. Dus de kans is groot dat dit ook weer een Romeinse god wordt. We blijven in thema, denkt u, verwacht u? Ik denk het wel, ja. Of gewoon Theo benieuwd. Of zo. Of ja. gewoon naar jezelf vernoemen. Ja, ja. Zou ik proberen. Mooi, ja. Ja. Goed, die telescoop in Chili dus. Op vrij korte termijn is hij er. En dan zouden we dus die nieuwe planeet kunnen gaan vaststellen. Negende planeet. Ik vind het exciting. Ja, zeker. Ja. Sterrenkundige Rob van den Berg, dankjewel voor de toelichting. Keren wij weer terug op planeet Aarde. De champagne is nog niet ontkurkt in Tilburg. Willem II moest vanavond winnen van FC Groningen om terug te keren naar de Eredivisie, maar het werd 1-1. En de zenuwen die speelden een grote rol, vertelt Willem II-verdediger Erik Schouten. Ik vond dat we vandaag iets te veel weggaven eigenlijk in de eerste fase, ook door onszelf. Maar dan zo'n tweede helft begin je denk ik fantastisch. Ik voelde eigenlijk gewoon dat wij hem zouden maken. En ik vond het ook de betere, ondanks die counter, die je wel hebt gezien waarschijnlijk. Die mooie tackle van die verdediger. Ik weet niet, Je hebt natuurlijk je ervaring, ja, ook bij Cambuur. Dit soort potjes, je weet wat erbij komt kijken. Je hebt ook een paar jonge jongens in de selectie. Hoe belangrijk kun jij zijn deze weken voor de wat jongere spelers? Ja, ik probeer daar vooral het nuchtere West-Fries aan bij te dragen. Dat het een wedstrijd is die uiteraard belangrijk is. Maar dat we gewoon lekker moeten gaan voetballen en plezier moeten maken met z'n allen. En we zijn hier gekomen met een bepaalde tactiek. En daar moeten we gewoon aan vasthouden. En die spanning, ik snap het wel. Maar dat praat de mensen hier vooral aan van buitenaf. En, ja, ik heb vooral heel erg genoten van het hele team eigenlijk vandaag. Ja, er zat heel veel strijd in natuurlijk. Hè? Ja, nog twee wedstrijden. De competitieplanner van de keukenkampioen-divisie dit jaar heeft denk ik helderziende gaaf of zo. Het is echt ongelooflijk. Volgende week Dordrecht, moeilijke tegenstander en dan Telstar. 1 punt is genoeg. Ja, goed, zo zitten we al een paar weken. Hè? Ja. Wij hebben volgens mij tegen Jong Utrecht konden we een klap uitdelen. Tegen MVV konden we een klap uitdelen. En vandaag konden we een klap uitdelen. En ja, het blijft gewoon spannend. En wij moeten ook niet uitgaan van voor een punt gaan spelen. Als het net zoals vandaag. Vandaag hebben we ook voor de winst gespeeld. Alleen de laatste 10 minuten merk je ook dat het gewoon belangrijk is dat je dat punt houdt. En ja, wie weet volgende week, ik weet niet hoe de wedstrijd gaat lopen. Maar als het de laatste 10 minuten nog gelijk staat, dan denk ik, ja, we moeten tevreden zijn met een punt. Maar uiteraard willen we daar winnen. FC Groningen moest ook winnen om een stap te kunnen zetten naar de Eredivisie. Maar door het gelijkspel blijft de ploeg derde staan. Trainer Dick Lukien die sprak met verslaggever Chris Wobbe. Dick, hoe dichtbij is Groningen gekomen bij de Eredivisie vanavond? Dat is een hele goede vraag. Die kan ik ook niet beantwoorden. Maar ik vind wel dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Zeker de eerste helft. Nou. Ja, dus dat geeft heel veel vertrouwen. En dat heb ik eigenlijk al maanden. Dus laten we dat nog minimaal 2 wedstrijden volhouden. Ja, het marcheert hartstikke goed. En die jonge jongens, Söder is natuurlijk Valente. Hoe is het met Valente eigenlijk? Ja, dat ziet er niet heel goed uit. Ik denk dat we die langer moeten missen. Lies? Ja, ik denk een momentje in het bovenbeen. Morgen een definitieve diagnose, maar dat ziet er vooralsnog niet goed uit. En dat is natuurlijk doodzonde, omdat Lou in een geweldige vorm steekt. En die wil je dan liever niet missen. Maar dat is wat het is. Ja, dan komt Mendes erin. Ook bepaald geen verzwakking natuurlijk. Hè? Goede wedstrijd. Tweede helft startte wat lastig voor jullie. Kom je 1-0 achter, ja, dan ontploft hij de boel. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. En dan recht ze toch een rug. Ja. Is dat de Dick Lukien factor? Ik hoop het, want ik hou wel van de rugrechten. En dat was inderdaad onvoorstelbaar. Want de eerste helft was in mijn beleving kat en muis. En dan komt er uit het niets een goal. Stadion ontploft. Willem II gaat erin geloven. En dan moet je toch je ding blijven doen. Je rugrechten, wat jij zegt. Ja, ik denk dat we dat voortreffelijk hebben gedaan. Goede goal scoren met Jorg. Daarna nog genoeg momenten hebben gehad om ook tot meer goals te komen. Ja, en vanaf minuut 75 kwam er een soort van... dat beide ploegen dachten van ja, als we die kunnen winnen, dan in ieder geval niet verliezen. Dus, maar ik denk dat wij een prima wedstrijd hebben gespeeld en moeten leven met 1-1. En dat kunnen we uiteindelijk ook, maar we waren wel beter, vond ik. Willem II kan volgende week vrijdag promoveren. Dan moet het minimaal een punt pakken tegen FC Dordrecht. FC Groningen speelt dan in Velsen-Zuid tegen Telstar. Van de KKD gaan we een niveautje hoger. De speelronde 31 is in de Eredivisie midweek al afgetrapt. En hoe? PSV liet werkelijk niks heel van Heerenveen. En in Deventer won Feyenoord, maar het was vooral Arne Slot mania. Deze zondag zijn er nog 5 wedstrijden. En zoals gebruikelijk is commentator Ragnar Niemeyer bij ons aangeschoven om de verhalen rondom de wedstrijden en de meest opvallende clubs te duiden en te vertellen. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Laten we even beginnen bij de koploper PSV, want die speelde toch wel heel indrukwekkend. Hè? 8-0 gewonnen, kampioenschap is aanstaande. Maar ja, waar speelt PSV verder nog voor? Heel veel eer. Ja, er zijn wel wat feitjes te noemen, hoor. Maar ik had ook een beetje de indruk, hè, ik hoorde bijvoorbeeld zeggen in de richting van de bekerfinale door NEC bijvoorbeeld ook, dat Feyenoord wel de best voetballende ploeg van de Eredivisie was. En dat zal echt niet in het veld tegen Heerenveen de reden zijn geweest voor die spelers van PSV om nog even iets te laten zien. Maar toch even lekker. Maar het pakt wel lekker uit als je dan 8-0 maakt en toch een indruk achter kan laten van, is er eigenlijk wel iemand beter? Er zijn wel dingen om voor te spelen. Een evenaring van het puntenrecord van Ajax, de kampioen in 1972. 93 punten, destijds omgerekend weliswaar 12 punten meer dan Feyenoord. Daar kan PSV dus nog aankomen. Minste aantal tegendoelpunten in een seizoen. Wie wordt de topscorer? 27 doelpunten voor Luc de Jong, 26 voor Van Gelis Pavlidis van AZ. Ja, je wilt toch ook wel graag de topscorer dan leveren. Daar kun je als ploeg nu een beetje op gaan richten. Je kunt hem eens een extra bal in zijn voeten schuiven. Het EK komt eraan. Hè. Daar kan nog een beetje naar gekeken worden. Hè. Kun je juist wat spelers rust geven? Moeten ze juist minuten maken? En dan zal er vanzelf wel. Maar goed, dat is niet waar PSV misschien echt mee bezig is. Maar dan krijg je vanzelf de transferverhalen natuurlijk. Dat zal ook een rol gaan spelen. Hè. Daar komt misschien op een gegeven moment ook wel duidelijkheid over. Bakayoko, Veerman. Je kan ze eigenlijk beter op de bank houden. Je kunt ze beter niet meer in de etalage zetten. Nee, dat zou. Als je Bakayoko ziet scoren, dan denk je nou. Ja, en daar was natuurlijk al heel veel belangstelling voor. Dus er zijn nog wat van dat soort cijfers om voor te spelen. PSV moet het natuurlijk nog wel gaan doen. En ergens bekruip je altijd het gevoel, hè, Sparta thuis, volgende tegenstander. Het kan niet meer mis, maar het is natuurlijk wel veel leuker om op kampioen te worden in je eigen stadion met een punt tegen Sparta, volle bak in Eindhoven. Ja, dan dat je ergens in de bij knooppunt nog wat op de A28 kampioen wordt. Nee, dit zou het ideale scenario zijn, toch? Alleen dat zeg je natuurlijk nooit van tevoren. Nee, de records voor spelers die staan dus op het spel. En hoe schaal je dit nadere kampioensteam, dit PSV, nou in? Ja, het is toch wel een erg goed elftal. Hè? Het is toch wel een erg goed team met een goede keeper. Met Teese die zich goed heeft doorontwikkeld. Er waren twijfels over, maar die doet het hartstikke goed. Nou ja, Boskagli is misschien geen internationale topspeler, maar wel iemand die gewoon elke week op een goed niveau meedraait. Ja, en dan kom je een beetje bij de briljantjes. Hè? Schouten, Veerman, Bakayoko. Dat zijn natuurlijk wel spelers die ook met de leeftijden interessant zijn. Ja, en dan begrijp je weer een beetje dat gevoel, hè, van had de Europees niet één rondje meer ingezeten. Ja, ik heb al eerder gezegd, dan had je het maar moeten doen. Hè. Zo simpel is het ook. Maar en wat ik ook mooi vond, was toch ook wel de reactie van Peter Bos van de week. Die zei van dat hij heel erg graag een foto ook wilde hebben van zijn ploeg. Daar was hij gisteren ook mee bezig. Hij wilde een foto met zijn jongens hebben, zeg maar. Nou, zou toch... denken dat heeft hij wel al of zo. Ja. Er loopt daar elke dag iemand van PSV Media rond. Er is aan het begin van het seizoen natuurlijk een elftal foto gemaakt. Ik sluit niet uit dat er halverwege nog een keer eentje is gemaakt. Maar hij bedoelde volgens mij een foto met zijn blije boys. Dat is dan even mijn interpretatie. Zijn jongens, zoals hij zei, om toch iets te hebben van kijk ons. Ja. Is Peter Bos nu een beetje van dat... Ja, toch wel een beetje, hij heeft toch een beetje een wisselend imago of zo. Ja, is dat nu verleden tijd definitief? Het is natuurlijk dat verhaal geweest van niet zoveel prijzen winnen. Ja. Hè? Finales met Ajax 2017 niet gelukt. Wel gepromoveerd kampioen met Heracles. Algemeen amateurkampioen van Nederland geweest met AGOVV. Ja, dan heb je op een gegeven moment natuurlijk prijzen nodig op het allerhoogste niveau. Die kun je met een club als Dortmund halen. Die kun je in Frankrijk met Lyon, hoewel PSG natuurlijk wel heel erg sterk is geworden, halen. Dat heeft hij niet gedaan. Ja, dit moet wat dat betreft niet een eindpunt zijn voor Bos, maar eigenlijk pas het begin. Ja, en dan loop je toch al een tijdje mee. Ja. Bos zei daar zelf het volgende over. Ja, ik ben gewoon heel dankbaar dat ik trainer mag zijn van deze club. En dat meen ik echt. En de club heeft mij deze goede spelers gegeven. Ik ben veel blijer met dat we zo geweldig voetbal spelen en mensen vermaken. En dat is, ja, dat mag je geloven of niet, maar voor mij veel, veel belangrijker en mooier dan zo'n titel, hoewel ik er wel heel erg blij mee ben. Omdat het ook wel... dat we laten zien dat die twee werelden samen kunnen komen. Peter Bos dus. Blij met de titel. Hij vindt hem in ieder geval wel binnen. Als we dan toch op het spoor van de trainers zitten. Ajax. Ja, wordt het? Je zou je in ieder geval kunnen voorstellen nu dat het wel snel kan gaan. Hè. Nu Alex Kroes in functie is, kan beginnen als technisch directeur van Ajax, dat je duidelijkheid wil scheppen. Want iedereen heeft natuurlijk heel veel behoefte aan duidelijkheid. Ja, laatst werd de suggestie natuurlijk gedaan, laat Louis van Gaal het een keer doen. Hè. Dat kwam ook uit de mond van Andries Jonker, die hem kent. Je kunt er van alles bij bedenken waardoor dat een ideale oplossing zou zijn. Onze collega Hugo Borst zei ook van er is gecheckt dat het fysiek goed met hem gaat, na die prostaatkanker. Maar dat is toch een beetje doodgebloed eigenlijk. Hè. Dat verhaal, het meest idiote verhaal was wat dat betreft, wat de Telegraaf bracht, Xavi, waar uitgebreid mee gesproken was, trainer van Barcelona. Die vervolgens dan weer zegt, ik ga mijn contract uitdienen tegen elke... Grapje, ik blijf toch bij Barcelona, ja, toch? Ja, kikkeboe. dus misschien wordt het ook wel die Engelsman. Maar je kunt je wel voorstellen, die Graham Potter... want die komt toch elke keer wel weer terug. Daar zijn lijntjes. in ieder geval verwacht ik wel dat dat redelijk snel zal zijn. Dat gaat niet tot halverwege de zomer duren. Nee. Wel dus een nieuwe technisch directeur, Alex Kroes. Woord van de week vond ik toch wel titulair, hè? Ja. Zoals dat dan nu is. Wat houdt dat nou precies in? Nou, het aardige is dat er heel wat mensen zijn die, geloof ik, denken dat dat... die schrijven erover en die denken dat iedereen zo'n beetje weet wat dat inhoudt. Het is nogal ingewikkeld. Ik heb er ook even wat over rondgebeld. En maar ja, wat je ervan zou kunnen maken, zeg maar... is dat hij misschien formeel dan niet een uithangbord van de NV Ajax is. Vanuit de naamloze vennootschap, zeg maar. De gebeursgenoteerde onderneming. Dat hij daar met misschien wat er nog komt vanuit die AFM... die vermeende handel met voorkennis... dat hij daar niet een rechtstreekse representant van is. Dat hij niet is aangesteld door de RVC en door de commissarissen... maar dat hij eigenlijk in een soort van loondienst valt. Zoals een normaal... personeelslid, dat is eigenlijk in een notendop een beetje het verhaal. Het is een beetje met termen smijten. Laten we het erop houden dat hij binnen is... en dat hij heel blij is dat hij begint. Titulair, statutair. Nou, titulair dus. Hij zei zelf het volgende. Ja, ik heb ongelooflijk veel energie. Dat had ik als CEO ook, maar heb ik nu nog steeds. Om echt, ja, dat klinkt een beetje cliché bijna inmiddels... maar Ajax moet weer Ajax worden. Ik heb een domme actie gehad in juli... waarvan uiteindelijk nog de AFM zijn oordeel over moet vellen. Nou, daar wachten we rustig op af. En ik ben heel blij dat ik gewoon nu door kan. Ajax moet weer Ajax worden, dat is het natuurlijk. Nou goed, hij gaat aan de slag. Wat staat er op zijn to-do-lijstje? Wat gaat hij doen? Ja, simpel zat. Hè. Hij zal spelers moeten gaan halen en een trainer moeten aanstellen. Daar hebben we het over gehad. Die vraag je wel een beetje af. Hè. Ik hoorde vanmorgen Kelvin de Lang zeggen dat hij nu een van, ja, van de mensen is bij Ajax. Ja, je vraagt je een beetje af als nu Kroes er is. Of de rol van die Marijn Beuker en Kelvin de Lang... toch niet wat kleiner gaat worden dan ze misschien gisteren nog dachten... toen ze een groot verhaal in de grootste ochtendkrant van Nederland hadden. Want ja, Kroes gaat dat natuurlijk in zijn eentje doen met hulp. En niet andersom. Nee. Nog even Hedwiges Maduro noemen. Want die ligt dan op koers om de trainer van Almere City te worden. Ja, en die heeft natuurlijk bij Almere City al gewerkt... als assistent van Alex Pastoor. Hè, is weggekocht door Ajax. Het is moeilijk, je mag er bij Ajax nooit in. Dus je kunt daar niet zomaar even langsrijden om eens een training te bekijken. Je kunt moeilijk zien wat zijn taken zijn. Je hebt wel eens het gevoel dat hij misschien meer aanwezig zou moeten zijn... als je het zo allemaal zo vanaf de zijkant ziet. Het is een Almeerder, begonnen bij Waterwijk. En hij heeft de connectie met de club. Maar je zou graag iets meer willen weten, want hij staat er goed op. Hè. Communicatief sterren, komt er vandaan. Heeft een goede indruk achtergelaten in principe de afgelopen jaren... in zijn klim, zeg maar, omhoog. Ja, ze zullen het wel weten. Er is met meer mensen gesproken. Zij kennen hem beter dan jij als trainer natuurlijk. Ja. Jozef Oosting dan. Nog zo'n, als we het even over de poppetjes blijven houden. Verlengt zijn contract bij Twente met een jaar. Verraste dat? Ja, wel een beetje. Want ik hoorde hem ook gisteren in een interview bij de collega's van RTV Oost, regionale omroep. Dan merkte je toch wel een heel klein beetje dat hij zich nog niet echt wilde committeren aan Twente 100%. Onze collega zei ook van ja, je kunt gewoon zeggen, ik heb het hartstikke naar mijn zin bij Twente. Ik woon goed in Olden. Zaal, niemand krijgt mij hier weg, wilde die ook niet. Volgende dag verlengd, dus toch wel een beetje verrassend. Ja. Polshoogte even nemen we in Nijmegen, ja. Na de verloren bekerfinale van vorige week. De spelers balen natuurlijk nog, maar voor NEC-eigenaar Marcel Boekhoorn was het vandaag toch een gedenkwaardige dag. Ja, ik had liever die andere model gehad, moet ik eerlijk zeggen, dat we gewonnen hadden in de finale, want dat was toch zo'n historisch moment. Maar ik vind het ook werkelijk fantastisch. Dat mensen dit voor mij gedaan en geregeld hebben en dat de koning aan mij gedacht heeft. Een lintje dus voor Marcel Boekhoorn. Had liever de beker gewild, ja, maar er is ook nog niks verloren toch in die zin. Toch een mooi seizoen. Ja, en een mooie man ook. Hè. De eigenaar van Oude Hans Dierenpark, de man die daar panda's naartoe wist te krijgen. 64 jaar. Hij heeft ook het Vonkelhuis in die dierentuin. Doet dingen met kinderen met beperkingen helpt hij daarbij. Doet in Afrika dingen. Doet dingen voor vissen dat ze niet in netten terechtkomen. Dus hij doet eigenlijk veel meer. Dat is allemaal voor de dolfijnen zelfs. Vissen zeg ik. Nou, het zijn dolfijnen. Ik vind het een mooie man. Hè. Hij heeft ooit zijn vader beloofd, ik zal de club niet in de steek laten. Daar houdt hij zich ook aan. Stond vorige week op een podium te oreren dat iedereen er klaar voor was en dat het zou gaan lukken. Nou ja, een glazen bol heeft hij met al zijn geld dus niet. Wel een hele jong vrouw. Maar voor de rest, mooi dat zo iemand voor dat soort werk gezien wordt. Philip Sandler wil dit ook nog even over hebben als we het over NEC hebben. Ja, laat me horen.